أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه سورة احقاف احقاف اصل کے سین ہلز طویل شی دے شگو غربی کا دسی غرب دتی بو غرنا دے شگو غرب نو احقاف دا آغا علاقہ وا کم دا چی دا حود علیہ السلام و سلام قوم عادیان آبادو سوک آبادو عادیان اوچی اللہ پا دا خطبان عذاب راوستو نو دا سینڈ ہلز دا غینا کوک سینڈ جوڑ شو کوک سینڈ مینز چی اگر تسشی درون ورور دے اگر پکی لارشی وی اپنی دیو جنسا اور تنیسی ننواتے زکر کہ انسان اور دنوزی اگر اپنی دا عذاب اصلا رکھے زمانہ دا نزول پیغمبر علیہ الصلات والسلام در طائف نہ واپس راتلو پلا رہے ہو علاقہ دا گئے تو وہی نخلا نخلا تر کی وہی دا خورماو ونے تا دا خورماو ہے دا خورماو ونے نوالتا دا خورماو دیرے ونے دی یو ویلی ونے دا نوے کی ربون دی او اگئے کی دا خورماو ونے ان دی بطن نخلا وی ورتا دا خورماو وادی یا دا خورماو ویلی نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام پر طائف کے دیر لرزو شیو طول زخمی و بدنی پکان و مشترشیو طول بدنی زخمی شیو لہذا دیر سترس کو مانا دغا دائی کر آگے دلتی اصوش پیو رضی دیر شد چلک آرام کی رسکو کی دا زخمونے جوڑ شی او بیا واپس پل کری تلار شی صحیح دغا دائی دشتی پیغمبر علیہ السلام منز کو صحیح کو منز کو او قرآن تلاوت کو نو دغا وادی کی سپیریان رالا دا پیغمبر علیہ السلام تلاوت واؤ رضی آیت نمبر نویشتم او درشم کی دغا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کئی چو پیغمبرہ تا تا ما پیریان پخپل مدغا چر تروانو ما اغی تا طرف تروانو جستا دا پیغام واری جستا پیغام واری دو نغی ایمان راوڑو نا اللہ تعالیٰ گویا میسج ور کئی او پیغام ور کئی انسانانو دا اغا زمانے تا چکزو غالم دا پیغمبر پا پیریانو تا اس گوری شم تاسو گو رئی پیریان قرال اغی ایمان راوڑو تاسو دو پیغمبر سر فحشرو صلی اللہ علیہ وسلم او حضور علیہ السلام دمرا درد دلو چو حضور علیہ السلام دا سلاس چک کر و اللہم انی اشکو بسی و حضنی الی خدای زمادہ کمو مجبوری چی دا زمادہ کمو مجبوری و بے بسی چی دا خدای زیتا تا روان دکو زمادہ پلاس کی حس قوت نشتا دے خلق چی ما سر سوکو داو کم از کم یو محذب قوم چلی چا سر نکل دشمن سر ام نکل دا دو چی ما سر کم عملو کو چی دا لیونی زوانان را پسی کم پکان ریشتم پدا ایگزیک ولار دی پدا غا ایلی کے ولار دی دغا لار بانے ولار دی اولی اور زید ابن حارثہ دا پیغمبر علیہ السلام خادم ہم دے دا کسن ہم دے آ غریب پخپل بدن بانے دا پیغمبر علیہ السلام دفاع کرے صحیح خود عمر دیر باران دے تیگو حضور علیہ السلام بانے جوڑو چیدہ حضور علیہ السلام بدن دا شیبی نروانی صحیح نوس پیغمبر علیہ السلام ویچی اللہ زمان لاس کی اس قوت پیشتا خدا ایز دیر کمزور ہیں خدا ایز اخفل حیلہ او خپل ضعف او کمزوری تا تا اوڑان دے کون یا اللہ تما چار پل اس کے ورکے دے قوم لے چی دا ماسر ادا حشر ہوکو خو فوراں پیغمبر علیہ السلام تا احساس شو چی کزدہ خبر ادا شو کم خدای پا غصہ کی گئے کم خدای پا غصہ شدہ قوم تبا کئی صحیح نو فوراں ہوئے وی یا اللہ او اللہ کتمانا خفنے او ترا تا پا قہار نے نو خیر دوما پا دی خپل تکلیب بان سپروا نشتا صحیح شو حضور احترام تا جبریل امین ناغے ورسر رب بلا فرشتہ و ملک الجبال دی ریسپانسیبل اپ ماؤنٹینز دی ریسپانسیبل اپ ماؤنٹینز اگر فرشتہ و سروہ جبریل امین رائے السلام علیکم جی پیام علیہ السلام و علیکم السلام کیس حالک یا جبریل کیس بک سنگئے ورتوی جی ستا تکلیف او ستا دا دا دا دا دا دا فریاد اللہ تعالیٰ واورے دو ننن ماسر ملک الجبال را لے گلے دا دا کنٹرول کی دا ٹور غرونا نو کتغوالی چی دا دو غرونا دیر اوجد کی او دا طائف والا ایدہ سر اخلاص کی دا ٹول طائف خار دے نو دا سے بس سینڈویچ بیچی بدا میس کی صحیح شو پیغمبر علیہ السلام نا نا نا نا زدعا کم شبتاسو آمین وائی وی اللہم اہد قومی فا انہم لا یعلمون یا اللہ تدائی گائیب کی دا نپوئی گئی گئی مصر دا عمل لکو کدی زمان پا خبر پوشو یا بدا کار نکی نو اس پتہ ہو لگے دا چی دا دغا زمانی مسئلہ وا دا ہجرت نا درے کالا اوڑان دی سو کالا درے کالا اوڑان دی پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام اور پیغمبر علیہ السلام پا دغا زمانہ کی دا طول خاندان سرا یعنی طول ٹرائب چیو بنو حاشم دا پیغمبر علیہ السلام پا ٹرائب سو بنو هاشم د کزن ترایب یو بنو مطلب څه بنو مطلب اده دویم کزن ترایب یو بنو نوفل صحیح شو یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلام ترایب بنو هاشم ورسره بنو نوفل ورسره بنو مطلب نو دا قبیله د پیغمبر علیه السلام نزدې قبیله وې نو اگر چې اکثریت د دوی پیغمبر علیه السلام باندې ایمان نه راوړي خو د دې وجې د قبیلې فرد نو ولا به سپورټ ورکړو څه به وکړو سپورټ به ورکړو لہذا مکی والا او سراؤنډنګ ایریا والا ټول را جمع شو او یو ټریټي وکړه څه وکړه یو معاهده وکړه باهمي معاهده امضا کړه چې دې دریو قبیلو سره به هیڅ قسمه سماجي تعلق نه ساتي صحیح دوی په مقاطعه کې څه کې سوشل بایکاٹ ورترا سچے ورترا سوشل بایکاٹ صرف دا حج پر رضا کم ورتا آزادی ملاو شوا خورا دکی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با آغر وزی پکار راوستی منا تا عرفات تا مزدلفی تا بتا خلقو تا دعوت ورکو آزادی و ملاو شوا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم با الفت لو نو آزادی بورتا ملاو شوا نو پتا ہو لگی دا چی دا دیر دا تکلیف زمانہ وا دا دیر دا تکلیف زمانہ وا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو سپورٹرو ابو طالب تریو او بل کنسولر کنسولرم نه کنسولر کنسولر هغه ته وایي چې زړه در جوړی حوصله درکوي همت درکوي نو کنسولر وخت خپله بیبي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا دواړه په یو میاشت کې دننه دننه وفات شو نو بیرونی دنیا کې سپورټر ابو طالب هغه هم وفات شو او کور کې دننه د پیغمبر اسلام باندې به ډېر تکلیف و چې کور ته به راغی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ولا دومره همت وکړي پیغمبر اسلام بیا تازه دم شي حضرت خدیجې ورته نه ته چې دا کار الله دپاره کې نو دا تکلیفونه دا خو د خدای مهرباني ده صحیح دې باندې تاته اجر ملاویږي نو پیغمبر اسلام بیا تاسو تم شي بیا به دعوت دپاره ووت خبره ذهن کې راغله نو دا دواړه وفات شو نو چې یو طرف ته دا تکلیف بل طرف ته دا غم بل طرف ته دا بل طرف ته طائف واقعه صحیح نو د ګویا د پیریانو د واقعې سره پیغمبر اسلام همت جوړ شو چې او زما دعوت صرف انسان نه پیریان کم نه انسان نه الله اکبر موضوعات د صورت ابتدا کی اللہ تعالی انسانان مخاطب کئی پر دیر محبت والا طریقہ باندھے چرے مطمئن شی ور سرا ور سرا کم ددوی عمل چو دا غیر نتائج نوم خبر ور کئی چرے دین نتیجو بانے ہم سوچ کرے داتا چی کوئی لہذا ددائی دو گمرہو مفصل رد دے پدی صورت کی پکی دا قوم عاد بیان دے قوم عاد یو لوی علاقہ دا امان نواخل تریمون پوری دیکھ دا طول قوم عاد خور کم ځای نه امان جارډن کې دی یمن پورې دا ټوله علاقه د عادیانو ده په یمن کې یو ښار دی حضرموت وی ورته حضرموت دا د هود علیه الصلوۃ والسلام خپل کلی و حضرموت اوس هم شته حامیم ح حلیه ح حلیه او میم مزینه ح حلیه میم مزینه حلیه وی د سرو زرو کالی ده یا د سپینو زرو کالی تا جولری هلیه مانا جولری او مزینه مانا داتې جولری چې حسن ورکوي څه ورکوي حسن ورکوي نو الله تعالی فرمایي چې خیسته کاله تنزیل من الله دا قرآن کریم دی صحیح شو که ځان دې د دې په رنګ کې رنګ کو خیسته به ښکاره شي که قرآن اتباع دې وکړه څه به وشي حامیم خیسته جوړي تنزیل الکتاب نازل اول دا کتاب دے جانب دا اللہ نا العزیز الحکیم چی غالب دے حکمت والا دے ما خلقنا السماوات لنے پیدا کرے مونگا آسمان و لازم کا وما بین او ما چی مید دے دوارو کے دے اللہ بالحق کے مگر پا حق ہو واجل مسمع اتریو نیٹے مقرر پورے یو وقت مقرر پورے یو وقت مقرر پورے از مکہ بہن خپل فنکشن کئی آسمان بہن خپل فنکشن کئی کائنات ټول به خپل فنکشن کوي چې کله هغه وخت مقرر راشي دا ټول هر څه به ډیمالش شي دا ټول هر څه به ختم شي والذین کفروا کسان چې کفر کړی دی اما انذرو دا هغه بیان لا چې دوی ته په هغې باندې یره ورکړی شوې د مورې زون د هغې نه مخ تاوونکي دي چې د کوم شی تا ته څوک وارننګ درکړي چې په دې لاره مه ځه ورته لاره کې ډاکوان دي تا ډاکو وایي ورته څوره څه پاول چکی پلار ناس لا غلو لا رون کی دی نو ستا تا چا وار نه در کپ دی لار باندې مزه نو که ته بیا هم زی او دا غدی وار نه تر معنا دا یو هاو ٹو فیس دی کنسیکوئنسز الله فرمای کافرانو ته زو وار نه ور کوم چې دا کم کار کوي بلاند دوزخ دی بلاند شي جهنم دی خو دوی بیا هم د هغې نه مخته وی د دې خبرې نه قل ورته ووایا ارئیتم آیا تاسو کتلی دی ما تدعون من دون الله هغه بتان چې تاسو آوازونه ورکوئ بغیر د الله تعالی نه ارونی اوښئ ماته ماذا خلقو من الارض چې څه شی پیدا کړی دی بتانو د ځمکې نه ام لهم شرک نو که دی څه شی پیدا کړی نو بیا خو به رښتیا تاسو کنفیوز شوي یئ چې چونکې پیدا کول د خدای صفت دی او دی فلانی بوتم دا شی پیدا کړی دی لہذا دی هم په خدای کې خدای سره شریک دی خو که دا څه ثبوت تا سره نه وي نو په څه کنفیوز شوی چې دا د خدای شریکان کړي صحیح ام لهم شرک فی السماوات اکن دی د پارا څه پارتنرشپ دی الله تعالی پر آسمانو کې یعنی الله تعالی وایي یا خو دا وښیي چې ځمکې نه دی فلانی شی پیدا کړی دی نو واقعي کنفیوژن شته بیا څه شی ته بیا تاسو کنفیوز دی ردی وجه ردی عبادت کوئی یا دا وای چې دی په اسمان کې خدای سره شریکان دي د دې وجه مونږه عبادت کوو صحیح اوس دیمه خبره چې کوم سړی سټبن سټمبا نو کله کله غلطه خبره کوي بلکې همیشه کوي په دروغ باندې ودریږي نو پیغمبر اسلام ته الله تعالی وایي کدی اوه چا و پیدا کړی دا فلانه فلانه شی مونږ دی بوتانو پیدا کړی دی یا اسمان کې خدای سره شراکت دی نو ورته چې لیکل بده کې ماته صحیح پروف پیدا کړی ایتونی بی کتاب راتلو کئی ماتا فیو کتاب بانی بل قبل حاضا مخیر دے کتاب نا او اطارت من علم الیاس نشانی دے علم راتو خیئے ان کنتم صادقین کتا سرستنیئے ومن اضولو انشتر گمرا من من دا آغا چانا یدعو من دون اللہ چی غیب بلنی ورکی بغیر دا اللہ تعالی نا من آغا چاتا لا یستجیب لہو چی جواب شور کول دے آواز کون کی تیلا یو بل قیامت تر وجد قیامت و هم غن دعائهم ادا چی چاہتے آواز نہ کری دے اوی دا دوی دا آواز نا ادا دوی دا طلب نا غافلون بے خبر دے اوی تا پتہ نشتا صحیح سوا نو پا عالم ما فوق الاسباب کے کہ منگا دلتا نا آوازو کچھ ہو سخی سے پنے کا ارہ مدد سے او سخی سے پنے کا ارہ یا او لو عبدالی بابا پنے کا ارہ مدد سے اگر تو منگا خبر سپتہ شتا الله تعالى فرمي وهم عن دعائهم فأيضا فتا مجزين تسبق واسكي وإذا حشر الناس أكلت جمع كريش خلق كانوا لهم أعداء ندغ معبودان جدا چاعت دوئي وادونا كي اغوئي بد دوئي دشمنان ويدا قیامت پورز وكانوا بعبادتين كافرين اوئي بد دوئي دا عبادت نهنکار كون كي اي بوئي منقورتن ويل دا من چه قبلون تلال شو حكم شرکيات شو دا دي قبلون والا من تولي دے بزرگانو ویلی کی ماترہ دا سے ہوگئے اللہ تعالیٰ فرمائی دا قیمت پرد باستا خلاف دعوے داری چیز پا قبر کے لئے دے شرکیاتو دے بیداتو نا تانگ کرو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ أَكَلَ چِلُسْتَيْشِ دُعِبَانِ آيَاتُنَا زَمُنْغَ وَازِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا كَسَانْچُ كُفْرِ كَيْدِ لِلْحَقِ فَبَابْ دُ قُرْآنِ كِي لَمَّا جَاهُمْ چِكَلَ رَاغِ دُعِتَا نَاغُيُوِ حَاظَا سِحْرٌ مُبِين دَخْكَارَ جَادُ دِي أَمْ يَقُولُونَا بَلْكِ دُعِوَي اِفْتَرَاهُ دَادِي پِغَمْبَرْ دَزَانَ جُلْكَرِدِي قُلْ تَوَرْتَوَيَا او پِغَمْبَرَ اِنِفْتَرِي تو کما د زانا جو کړي فلا تملکونا نستاس اختیار کې است زمانہ پارا من الله دا صاحب د الله تعالی نا شی ان سلغون دې سات چې د پېټي یعنی کله خدای باندې دروغ وام نو تاسو زمانہ د خدای عذاب د پکولې نشي هو عالم دا اللہ تعالی غالم دے پاغ شیبانی تو فیزون لفی چی تاسو غپی لگوئی پاغے کے یعنی تاسو پدی دروغ خدای خبر دے چی کم دروغ وائی کفا به شهیدا کافر اللہ تعالی گوایا قاضی و مزما مستاسو کی و هو الغفور ادا اللہ تعالی بخون کے دے الرحیم مہربان دے قل تو تو آیا کہ ما کنتو نعمت بدعن سٹرینجر بدعن مانا ناشنا نعمت ناشنا من الرسول د نور رسولانو نا زکر زنس ناشنا خبر خونو کن کچھ سابقا پیغمبرانو کما خبر کرده وما خبر ذكم لا تناشتا خبر خونه ده وما ادري او ما تفت نشتا ما يفعل بيچ سبقولش ما سرا سبا يا بلرز ولا بكم يا سبقولش تا سرا زكذا عالم غيب نيم عالم غيب سوكت الله تعالى ده ان اتبعوز تابدار لکوم اللہ ما یوحا الی مگر دا آغا پیغام چی وحی کولشی ماتا وما اناو نیمز اللہ نظیر مبین مگر اخکاری رونکیم دا حضاب دا اللہ نا قل تورت او آیا ارائیتم الکان من غلد اللہ آیا تاسو بھی نہیں کچری ویدا کتاب دا اللہ جانبنا وکفرتم بی اتاسو بیام دا دے کتاب دا انکار کری وشہد شاہدم من بنی اسرائیل اگواہی کرے او گواہی کون کے دا بنی اسرائیل نا خلا مثلے پا مثل دا دے خبر بانے چاہو دا قرآن دا خدای کتاب دے نو بنی اسرائیلو کے بلاڑے رو خلق ایمان ناوڑے ہو اگوی او زمون کتابونو کے دے قرآن او دے پیغمبر تذکرہ دا وَاسْتَفَ عَامَنَا او آغا بنی اسرائیل پی ایمان ناوڑے وَاسْتَكْبَرْتُ مَتَاسُ انکار کرے نو تاس تا پتہ دا چی انجام بیسنی نتیجے پا خبلا معلوم کا ان اللہ لا یاد القوم الظالمین تاکی سر اللہ تعالی ہدایت نکے قوم ظالمانو تا وقال اللذین کفرو للذین آمنو ویا کسان چو کفر کردے للذین آمنو پا باب دا کسانو کچے مان راوڑے دے کافران سوئی دا مسلمانو نو بارکے لو کان خیرن کچر دا ایمان دا خیر کاروے ما سبقونا الے دا خواران بزمون نور تولان دشو د غریب سړی د فقیر سړی په خیر کې صحیح سده صحیح شو نو دا غي مزاج هم کیپیټالیسټ وو کوم مزاج کیپیټالیسټ چې د دنیا ټول خیر چاره پکار دی مالدار ته پکار دی نو غي وی کده ایمان سره خیر خبره وا نو دا غریبانه به زمونږ وړاندې کېده مونږ ته وړاندې شو خدای خیر خبره نه ده ته دی وجه مونږ ته حواله کړل ده وَإِذْ لَمْ يَعْتَدُوا بِهِ أَجَكَلَ دوی گائیڈنس نری حاصل کرے دے قرآن والے فَسَيَقُولُونَ نظر دے چھ دوی بو وے آزا افکل قدیم دا دیر پخوانی درو ان پاخو درو دی پخوانی خبر چی اپخائی دا دیر پاخو درو دی وَمِن قَبْلِ مَخِرَ دِ قُرْآن لَا كِتَابُ مُوسَى كِتَابُ دَ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامُ اِمَامًا اگا دا قیادت ذریعہ وا امام ستا ہوئی دا قیادت ذریعہ تو دی امام تا امام سے کوئی جیسے تعلیف کئی وَرَحْمَا او رَحْمَتُ وَهَذَا كِتَابُ وَأَدَا قُرْآن كِتَاب دے مُصَدِّقٌ تصدیق کون کرے دا مزامینو تورات لسان الغربی پشب غربی کے لینذر اللذین آچو یریا کسان چو ظلم کرے دے وبشرا للموسمین بشارت دے دنے کی کون کو دا پارا ان اللذین آتاکی فرا کسان قالو چا غوی ویلے ربن اللہ چا رب زمونگ اللہ تعالی دے سم مستقامو اب یا پدے خبر بانے ٹین ولار دی کلک ولار دی پاخو ولار دی یا پدے خبر بانے پاخو ولار دی نو پاخو ولارا دا استقامت ورتوے چکل خبر حقی چکل سی خبر زکا پا غلط خبر بانے پاخو دری دل دا شیطانت دے نا پا حق خبر بانے او بیا زمان مصیبت دارے چھو مان پا غلط خبر بانے ٹین ولار دی و پا حق خبر ٹین نو دری سی مانگا دا بلی گاڑی فلا خوف عليهم نشتر يردوي باني ولا هم يحزنون بدوي فكر منشي اولئك دا كسان اصحاب الجنة دا ملگری دا جنت دے ہمیشہ بھائی دے جنت کے جزا ان بما کانو یا ملون بدلہ بور کوئی دے تا بدلہ فسوک دانے چو دے چا ملے کولو ووصین الانسانا بے والدے حکم کرے منگا انسان تا دا والدین سر احسانا دے احسان کولو حملت امہو دد بارو چت کرے مور دد بارو چتو ماتو گر کھیٹا کی بارو چتو دد بارو چت کرے مور دد قرحن دیر پا تکلیف باندے یعنی اس دا ندا چیر زد اخپل مور خیٹا کے پروتا ہم تد اخپل مور خیٹا کے پروتا ہے تکلیف نو یقینا نور تکلیف ہو تو چی یو نورائے سیوا ہو کرے یو لقمہ سیوا ہو کرے نو بیالے پا طبیعت بانے بوجی سر دیم کو گی یک پیلیم کو گی گی و حاضمہ دیم قرابہ شی فلان فلان یعنی پتہ ہو لگی دا چی اضافی بوجھ چی بدن بارائی تکلیف ورکی اللہ تعالیٰ ہوئی دے مور تا دا پارا سمرا تکلیف تیر پرے حملته امو بار کرو دل مور دد قرحن پا تکلیف بانے و ودغتو قرحا او زیگا ولیو تزیگا ولیو او زیگا ولیو دے قرحن پا تکلیف بانے زکر بچے چی پیدا کی دے مور بانے سورا تکلیف و حملوہو ابارا ولدد پغیر کے گردول پس اکی پغیش کی گردول وفصالوہو اپائے ورکول دتا سلاسون شارن دیرش میں آشتے نو دا دالتا مسئلہ ہو لکھئی چھے دا دو امامانو امام مالک امام شافی و احمد ابن حنبل امام مالک امام شافی و امام احمد ابن حنبل دا غی پنیز بانے دا پائے ورکولو شرعی مدہ دو کالا دا دو وجه دا آیت دا سورة بقرینا بقرہ کرا غلی وفصالو فی عامین سورة مدر دو کالا دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پہنی باید دو نیم کالا دا دا دے آیت دا وجه فلاسون شہران دیش میں آشتا سو کالا کی دو نیم کالا او امام صلی رحمت اللہ علیہ دا آغا آیت متعلق کوئی کمشی بقرہ کرا غلی دے چی علتا اللہ تعالی دا اجرت خبر کئی دس خبر کئی دا اجرت خبر کئی چی تتا خضت طلاق ور کری صحیح یو سڑی خضت طلاق ور کری دے ورکوٹ بچے دے علتا غصا خضا مفت کستا بچی لپائی نور کری نو تر دو کالو مدی دے عمر پورے دا بچی عمر چی تو پورے دو کالو نہیں پورے شوی تو باؤن دے چی داغی اجرت آگے درانا تو ور کی صحیح شو د دوان بعد که به ورته چې نه بس نور ده نو دوان بعد بیا ماشوم هغه مزاج بدلی کی بیا روته پړې شي بل شي پړې شي بیا بل شي پړې شي خوار چې حکم شرعي دی نو تر دوانیم کاله مودې پورې که ماشوم د یوې زنانه پای اوسکل نو هغه مور کیږي او دې بچې کیږي دغه تولید کوي د درې امامانو په نس باندې د دوو کالو عمر پورې چې د پردای زنانه پای اوسکل شو دې اوسکلې نو مور کیږي امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي تر دوانیم کاله عمر پورې نو فرق دا معلوم شو چې کله د بچی عمر دوه کاله پوره شو نو د دینه رستو که د یو پردی زنانه شو دی اوسکلې نو د درو امامانو په نس باندې هلته حرمت نه ثابتېږي حرمت مانا یعنې دا یې مور کېږي نه د امام صلی الله علیه په نس باندې دا یې مور کېږي نکاح ورسره حرام دی د هغې لور سره یې نکاح هر ځکه یې خور ده خبره دین کې را ده دا فرق دغلته معلوم شو حتی اذا بلغ اشده تر دې پورې چې ورسېد دې مضبوطیا د بدن ته و بلغ 40 سنه او رسېد څلوېښت کاله ته نو څلوېښت کاله کې د انسان عقل پخته شي انسان عقل پوخ شي د انسان عقل پوخ شي قال اوی دې رب او رب زما اوزغنی مال توفیق را کی ان اشکر نعمت کلتی چه دا شکر کم دا نعمت ستا آگا چه تا این عام کڑے بابا لے اپا والدین زما بانے و ان عامل صالح ان ترداؤ اچه زامل کم صالح چه ستا خوخوی و اصلح لی فی ذریت اسلاو کی ماد پار پاولا زما کی انی تب تو الے کا ما تو بکڑے تا تا و انی من المسلمین ادر سبمیشن او سرنڈر کون اللہ تعالیٰ فرمائی دغا خلق چی دا سوک عملوں نیت کئی دعا گانے ہم دغا سکئی دعا گانے ہم دغا سکئی اولائک اللذین دا کسان لی نتقبل غنہم چی منگا قبلو دو دینا احسن ما غملو خیستا مل دوی و نتجاوزو عن سیئاتیم ادر گزرکو منگا دو وڑو گناہون دوی نو رکب چلے کل خوشی حکومت خصوم که رکرد دی خوبی صحیح شو نو معمولی غلطی که دنوشی نغیوی لدی سلی رکرد اوکی دی لدی سلی رکرد اوکی دی دا سی اکسیڈنٹ لی دا سی کار شوی دی اللہ تعالیٰ فرمائی چی ماس را دی کلا رکرد اوکی شی نو کرا وڑوکی مڑوکی لفظش شی دنوشی نزو در گزر کن صحیح شو دا رکرد خبر دا او کرا کرد دی خواب چی دی حکومت پا نظر کی نو بیا کچھ نئے شی چی دی اگر قسم کاؤنٹ تی صحیح شو بس بغینیم دقا فارم لید اللہ حسن صحیح شو ریکارڈ مخراب ہوا مجھے ریکارڈ نہیں خراب اللہ تعالیٰ فرمائے وڑ وڑ گناہ نہ سب فرشتوں دان دالی کہیں ماں صحیح خبر دین کلا رکھا نا لیکن بل اللہ تعالیٰ فرمائے ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم کہ غٹ گناہ نہ احزان بچ کے وڑ وڑ ذات سے معاف کو نہ آپ کا پارکنگ ٹکٹ بیان اور کہ ادھر ریکارڈ کرے صحیح شو بلکہ شیرسا کلا کلا حالتا کوٹ کی پلیم دعوا خلی وہی جی پر تیرو لسو کالو کہ ماں ہس ٹکٹ میں کھٹا دے رستے نہ اور تیزا خیر سکول تلر سنو ریکارڈ بنا راځي ریکارڈ یو کې دي صحیح شو اګه دې روزا ټیکټ اخلي نو پارکینګ نه سایټیشن ولوم دوه غټ ټیکټ ورکوي دې همیشه وایلیشن کوي ریکارډ خراب دي سارے کټ سارے خراب دي خو خدما په نظر کې ریکارډ خراب شي اولائک الذین نتقبل غنم احسن ما غملو دا آکا سان لے چی منگا قبلو دو دینا خیستا عمل دو دوی و نتجاوز غن سیئاتیم امونگا در گزر کرو دا گناہنو ورو دو دوی فی اصحاب الجنہ و بدوی ملگری دا جنت وعد صدق اللہ دے دا وعد رشتیا دا آغا کانو یو حدون چی دے سر وعد کوئشی واللزی قالا او آغا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چیو اولا خدا غد چه دا دمر تابدار او فرمان بردار ده هم ده خدای هم ده خبر والدین هم ده خدای هم ده خبر اگر دی مقابله که آغا گویا بچه ده چه مور پلاری ده خیر سوچ که یا دیورتوی خدا متواقع والذي او آغا بچه قال لی والده چی دوی والدین اخبروتا افل لکو ما تباشی اتعیدانی نی آیا تاسو ما پا دیر وی ان اخرجا چی زبابیارا استیشم جونده وقد خلط القرونو اتیر شوید دیر نسلون من قبلی مخی زمانا تاسو ما پا دیر وی یعنی مور پلار دا غواری چی دی مومن شی نورتی بچی ها د مرگ نه پس بیا او ژوند دی الله تعالی به دا هر څه تپوس کوي راته چې سکې دا عقیده دی او دا عمل دی او دا فلانې فلانې نو دی مور پلار ته وایي تباه شئ پس ما په دې یاروئ چې زه بیا ژوندی کېږم ما سره به اکاونټبلټي کېږي ما نه مخکې دومره خلک مړ دي کوم دی کوم یو پکې ژوندی شه وهما يستغيثان الله ادا مور پلار دواړه فریاد کوي الله تعالی تا ویلك چې حلال شي عام ایمان راړه ان وعد الله حق تاکي پر وعده د الله تعالی حق ده فيقول نو دا بچي ورته وایي ما هذا نه دا خبره الا اساطير الاولين مگر دا زړې دروغ کیسه یې لومبنو خلق داسې تاسو تاریخ کې ګرځي څه کې ګرځي تاریخ پیو دے ٹریڈیشن تا دے یہ دے اسے حقیقت میں فکر تو نیشتے ہو زمان پر خیال بلا تو منگا مسلمانا رونا خیند دلتا پدی ملکی پدی مصیبت اختری چی اولاد بھی گمراہ شوئے دے صحیح سا اور دے پارا جوار دے دا بعض اوقات دا سے ہمیچے مور اپلا رہے ٹھیکی سے کہی خدا سارا ایمان راوڑے دے خدل تے اولاد بھی ولد شو اور صحیح تربیتی ولوار دے کرنے بس اسا امور پلا رہے جوار دے امور پلا رہے جوار یعنی بلا زیو زنانا ما تراغلے وا ناغی دا سے جرد میں مائے پورے نستو کر لیکن دا ما سو اثر تھی صحیح شو نہ تو پریکٹیکل وی انا دے خاون پریکٹیکل صحیح طریقے سرا وینے جی من کو منزونا اب ارسا میں نا دا پریکٹیکلیٹی مانا دارا چتا دے بچو تا ہوندو ورکو ٹوال نکلے دین ترغیب ورکو وی دارا نا خطا شوی دنا میں بس دا خطا شوی دنا اس کو خلائے در بانے رحم کی صحیح شو ہاں اولائک ال او خز ازوانا ہو ہاں اللہ گورا اولائک الذین حق علیم القول دا کسان لے حق علیم القول چسا بسیر دیبان فیصل دا اللہ فی اممیل پا آغا امتوں کی قد خلط مل قبلیم چی تیر سیر مخیر دینا دا جنات و انساناونا انہم کانو خاسرین فیصل دا اللہ دادا چی دا لوزرز دی چی ایمان درانی دا سری لوزرز دی وَلِكُلِّ الْعَدَ هَرْ يَوْدَ پَارَ دَرَجْعَاتٌ دَرَجَي دِي مِمَّا غَمِلُو دا آغانا چه دوئی سامل کرے نو دا دنیاوی اعتبار سر ہم او اخروی اعتبار سر ہم دنیاوی اعتبار سر چه سوک سمرا تا گودو کئی سکئی سوک سمرا ذکر دالتا مسئلہ ہوئی کئی چه وسائل دا آمدن پا شریعت کی دا دری دی وسائل دا آمدن پا شریعت کی سوری گٹا انسانان کے قدر و طریقو نمبر اول پا دماغی صلاحیت بانے کئی پسا بانے کئی دماغی صلاحیت بانے دا انجینئران ڈاکٹران دے گٹا پسکے سائنس دانان پسکے پا دماغی نمبر دویم پا بدنی قوت بانے کئی میکسیکایان یا زمونگا غریبان خلق پختانا پسے کئی پا لاس اخبو پا بدن بدنی قوت او نمبر دویم یا کئی پا انویسمنٹ بانے پیسی ہو ارسل اغاو لگے انویسمنٹ ہو کی کاروبار ہو پا پا کاروبار نہ کی چاسرہ پیسی ہو لگے ساکھ واقعی دا څه وایي څه وایي سٹاک واخلي دغه درې طریقې دي بیا اوس شریعت اسلامي کې خصوصیت د اسلامي اقتصاد خصوصیت د اسلامي اقتصاد یا د اسلامي اکنامکس نمبر ون چې په اسلامي ریاست کې هر استوګن د اسلامي ریاست د ضروریاتو تر حده د برابر مستحق دی د څه تر حده دایلون بنے خصوصیت لکے دا ضروریات ترخا دا ضرورت آگا تا ہوئی چی داغین بغیر سرائی جوندے نشی پاتے کی دے چی داغین بغیر بندہ جوندے نشی پاتے کی دے لکہ روڑا ہے سشے لکہ خوراک خوراک تا بغیر انسان جوندے پاتے کی دے سخاک تا بغیر انسان جوندے پاتے نشی جوندے پاتے کی دے نو دا ضروریات ترخا دا پا اسلامی ریاست کی ہر یو سرائی دا برابر مستحق دے ہر یو انسان مسلمانی اکی غیر مسلمی نمبر دویم دویم خصوصیتی چی مالی درجات او تفاوت دا پا دا غدری و سیدونو بانے موقوف تے دا چاہ دماغی صلاحیت زیادی ناغا پرا اور ویج دخلی سل ڈال رہا دا چاہ دماغی صلاحیت کمی اگا پرا اور ویج دخلی پینز ڈال رہا شپل ڈال رہا صحیح شو شوک بدنی کا ڈیر کئی آڈیرے پیسے گٹی رہا دی شوک لگ کئی آگا لگی گٹی چاہ انویسمنٹ ڈیر کرے آگا ڈیرے پیسے گٹی چاہ انویسمنٹ لگ کرے لگ شیئر دے وستی صحیح شو ندی تو وہی درجات اقتصادیہ سوئی ورطا درجات اقتصادیہ درہم خصوصیت دے اسلامی اقتصاد چې د چا د مجبورین ناجایزه فائدہ غستل په دې شریعت کې ناروا دي. صحیح شو، مجبورین ناجایزه فائدہ غستل. اوس ته مثال درکوم، لکه مثلا د شیرشاه پیسو ته ضرورت دی، انت ته مجبور شوی دی، پیسو ته ضرورت دی، او دا مقریض ورسره دی. صحیح، اوس که په عام نارمل حالاتو کې دی خرڅی، مثلا دی قیمت متعین کوم، نو په $2 خرڅی په سره باندې په $2. خو ماته اوس پته ده چې د شیرشاه نن د ماسخوتن مانځه نه وړاندې وړاندې د پیسو ضرورت دی، او ماته راغلی چې دا مرسډیز تا ذکر کړو د ₹2000 دی، زه تا $1300 راکړه. څومره راکړه؟ $1300. زه ورته وایم بس که شپږ سوه اخلي زه راخلم. اوس دا ځله زه د مجبورۍ ناجایزه فایده اخلم. دا څه کوم؟ مجبور دې ته وایي اکسپلایټیشن. دا اکسپلایټیشن په شریعت کې ناجایز دی. ها؟ نه، هغه خو کاروبار دی، هغه بزنس دی. ما تا ته وویل ته اوس انخطې دی کې ته انخطې مجبوریت دی دی مجبوریت دی دارې چې نثار احمد درته ویلي چې زما درته کومې ₹1400 دي، که تر ماسخوتنه یې رانه کړل بیا خبره ذهن کې راغله. اوس ما ته دا هم پته ده چې نثار احمد درته خط کش کړی دی چې دا د ماسخوتن مانځه پورې کدې رانه کړې، نو بیا دې ژوند په خطره کې دی. صحیح، اوس دی دغه مرسډیز ورته ډېر خوښ دی، بالکل خرڅولو ته نه دی تیار، خو له دې مجبورۍ دی وجه چې دا خط ورته کش کړی دی. صحیح، نو ما ته وایي چې ګوره دا مرسډیز د $2000 دی، خو زما چونکې ضرورت دی تالی په $1300 درکوم، په $1400 درکوم. زه ورته وایم چې نه، که په $600 راکړم دا نقد کېش روپۍ دی، دا اوس ضرورت دی، ځکه د ₹1400 ته ضرورت دی. څوڅه ₹1400 ته، نو ما ورته $200 د هغې نه سیوا آفر کړي، خو عامې نظرې مجبورۍ نه جایزه فایده واخېسته. صحیح شو. ها، دا چا نثار احمد درسره کړی که نه؟ دا حالانکه دا دا ډېر لوی ظلم دی. صحیح روپئے چکه له فروشي بیا مال پیسې راک د اسلام تقاضا خدا دا په چې مونږ به دا انسانيت کړه راځي. صحیح شو، اره دی چې مونږ بیا صرف جمعه ته دعا وکړي چې خدای دین دشمنان تباه کړي، موږ هم به خدای تاسو تباه کړي. صحیح شو، تم د دین دشمنان په حساب کې نه خدای دې به خو باسا نه هغه اپورتونټي خدا ته ده، لکه مثلا دیزی اکشن ته. صحیح شو، او اکشن والا خو ګاډي بس ایو ګاډي بس اوس دا پدې دا مرسډیز $2000 دی، خو نن ګاکونه راغلي نه په شپږ سو عمر کوي. دا اپورتونټي هغه اکسپلای کول ناروا نه دی، دا ګوره سچویشن ته ګوره چې دا استاد معلم دی، زما مسلمان ورته دی غریب په دغه مصیبت کې اختر دی چې هغه ورته خط کش کړی دی. خبر ځین کې راځي دا دغه سو دا دا فرق وکړه، د انسانیت دا فرق. صحیح شو، هندو خو چې په ځمکه هم پرېوځي نو دا به رحم وکړي، به هندو بچي یو ټکر وخوړه نو په ځمکه ورپرېوته، یو سړي ول راده وکړو وی بچی خوږ شو، هغه ورته نه د هندو زوی چې په ځمکه هم پرېوځي د څه شی کتلې وی دلته روپۍ پرته وه، وی ما یې که دغسې ورپسې کته کېږم نو خلک ویلي نو ځان له مې ټکر وکړو چې کته پرېوځم بس پرېوتو سمې دراج چې واچوله چې خلک مې نوټس کړي. نو دریم خصوصیت دا چې د چا د مجبوریت نه به ناجایزه فایده نه اخلي. صحیح. نمبر څلورم خصوصیت د اسلامي اقتصاد دا دی چې ذخیره اندوزی به نه کړي، د خلکو کم شی ته ضرورت دی او تا د ګرانېدو دپاره مخصوص ساتلی، د خلکو بنیادي ضرورت دی لکه غله، لکه څه شی؟ لکه غله. او ته وایي چې د خلکو ضرورت دی، پرېږده خلک د لوږې مړ شي خو چې د دې قیمت اوچت شي. صحیح. یا فراډ، دوکا، چیټنګ. او پنځم تحریم الربا، چې سود د هر قسمه چې د شریعت کې ناروا دی، ځکه دا هم اکسپیکټیشن دی. ولكل درجات مما عملوا دار يود پارا درجات دي پاغ شيت د سامل کړي دي ولي وفيهم اعمال او پر بو کې دي ته الله تعالی اعمال دوی د دین پاوالا وهم لا يظلمون دي سر بزيات لشکول ويوم يعرض الذين كفروا على النار اغورز چولان دي کول بشي آ کسان چ کفر کړي دي على النار اورتا اذهبكم طيباتكم في حياتكم الدنيا او فرشتي بورتوي چه تاسو قتم کړي دي بل طيبات کو خپل مزه په ژوند دنیا پرګي واستمتعتم بها او غمو انجای کړي دي واليوم تجزون عذاب الهون زګر کافر د فارق خو زاد تدي دغه پر خدای حلال حرام تمیز نه اقوى انجای ورلای نو فرشتي ورته تاسو ورسه انجای کړي دي ننن با دندې زاد نشي فاليوم تجزون پس نن ورځ تاسو له بدن بدر کول شي عذاب الهون عذاب د سپکولو عذاب ذلیلونکې بما کلتم د دی وجه چې وای تاسو تستکبرون فی الارض چې تکبر مو کول پزما کې پنا جائز طریقه باندې او بما کلتم تفسقون په سبب چې وای تاسو فسق مو کول او ذکر اخا غاد ایار کا ایات کرو د هادیانو هود علیہ الصلوۃ والسلام اور وقت زکوی دې دې قبیله سره وکړنه کذا انذر قومه کله چې دو یرو کو خپل بل احقاب پاک سین هلس کې سکی ها سین هلس کې د شګو غرونه د شګو دغه سارونه کسی د شګو غرونه وقد خلت النذر اتا کی سر تیر شو پیغمبران من بین یدی مخیر دنا ومن خلف رسل دنا هم راتل اللہ تابدو الا اللہ او دا غیتول دعوت داو چه عبادت مکوی مگر دیو اللہ انی اقاف علیکم زیاری گم تاسو بانے عذاب یوم العظیم دا عذاب در وزلوینا قالون دویوی اجیتنا یا تراغلی مونتا لتافقنا عن آلهتنا چې توالې مونږه د معبودانو زمونږه فاطلا بما تعدنا راتلو که مونږ ته هغه عذاب چې ته مونږ یارې هغې باندې ان کنت من الصادقین که یې ته د رښتونو نه قال اوید انما خبره دا ده العلم عند الله چې علم د عذاب الله سره دی چې کله راځي وابلغكم ما ارسلت به ازرسون تاتا احکام چلے گل شیم اغیسرا ولیکنی اراکم خضوینم تاسے او داس قوم تجھلون چی جہالت گوئے فلما رعو کلچ غلے دوئی دا غذاب غار زن را روان دیکی دن کے ہو نو دا دا وریا دا شکل کرا دا سنگ را دا عارضاً را وړاندې کېدونکي او مستقبل اودیتهم جانب د ویلې د دوی ته نو دوی باندې ډېره زمانه باران نو شین وریا سره سړی وي نو خوشاله شي سمکی باران قالون دوی وی هاذا عارض دا را وړاندې کېدونکي وریا دا ممترنا وروونکي مونږ باندې نو الله تعالی وینه داسې چرته ده بل هو قد بل هو بلکه دا خو آغا آزاد استاجل تم بی چه تاسو غجلت سر بخت پشتابه موست ریخون دایو تیز تورنیڈو دی تورنیڈو فی ها عذاب علیم چه دے که دردناک عذاب دے تو دمیر کل شئین دا بری ذری زکی هر یو شی بی امر رب بیا پا حکم در اخفل بانے فاس بخونو گرزی دل دوی لا یرا الا مساکنو چه نشری دے مگر صرف کندر را دی نو کم کور چه روان شی او ویران پرو تی اگر تا من کندر وائی کندوالا كذلك نجزي القوم المجرمين تارنگ مونگا بدلو کو مجرمانو تا ولقد مكنناهم اتا کی سرا ما دویل دمرا طاقت ور کرو فیما پا آغا شیونو کی ام مکنناکم فیه چی تاسو لما دمرا قوت ندر کرو او مکی والو و جعلنا لهم سمغا اما ور کرو دویتا و گنا و افسارا سترگی و افعدتا ازونا مستاسم و گنا دی سترگی دی ازونا دی حکم کار چی غیر دین هغه په تاسو دومره کار نشه یې بسته الله تعالی وایي هغه یې معاف نه کوي تاسو ته فرض راغلی فما اغنا غنو سمعو دفن کرش دینا و گنو دوی ولا ابصارم نستر گل دوی ولا فلتهم نزرن و حقنون دوی من شئن عذاب دا اللہ اذ کانو یجحدونا زکد انکار کو پیتون دو اللہ و حاق بهم انا دل شدوی والے ما آغا عذاب کانو بیستا دیون چی دیغی پور استیزا کودا و لقد اہلکنا ما حولکن اتا کی سرمونگا حلاک کری ما حولكم من القرى آتي چاپی رستا تو دے بین القرى دہلا قونا دکلونا آدیان سمودیان قوم لوت قوم شعیب اللہ تعالیٰ فرمائی ٹول دو مکین چاپی رہے اگر دے دی عرب وطن کی دا طور میں حلاک کر وصرفنا الآيات اما بيان کړي کې سيدا وي لعلهم يرجعون دين پارا سيدا خلق دا وي کې سو ترجو کې عبرت دي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله فصل امدادن کړ دوی هغه بوتانو چې دوی جوړ کړو بغیر د الله تعالی نه قربانا سبب د نزدېکت الله تعالی ته آلیتن معبودان جوړ کړ هغه ورسره ولې امداد وکړ بل ضلوا غنم بلکه چې کله عذاب راغی دا ټول ورسره تیر شو بل ضلوا غنم بلکه دا هیر شو دوی نه وذالک یبکم ادا درو دوی و ما کانوا یفترون واغ شی چې دوی د ځانه جوړول و اذ صرفنا آیات او پیغمبر چرا وارو المنتا تا نفر من الجن سکسان د پیریانو نه تب بت من نفلت کی وی قران دی وی مانځکه نو پیریان روانو ما اغیل فیس دی طرف رانه وصلتا تا يستمعون القرآن كأغوي أوريد القرآن فلما حضروا كانت دوي حاضر شده قراءة القرآن تقالوا أنصتوا ندي قبرت خاموش سشي خاموش فلما قضي كانت دام فل ختم شو يعني پیغمبر مستو تلاوت ختم کو واللون دا پريان لادل إلى قوم قوفل تا منذرين يرون کی قالوا يا قومنا ويد او قوم زمونغا مونغا وريدني يو كتاب انزل من بعد موسى كي نازل شويري پد موسى عليه السلام نا ودينا پتو لگي دا چه دا پريان دا قبيلة دا يهوديان سخو زكي دا موسى عليه السلام ريفرنس ورك زكي دا موسى ريفرنس ورك چه دا پريان سو يهوديان مصدقا لما بين يديه تصديقا انك داغا چه مخل ديه يا دين الحق دي گائیڈنس ورکي حق طرفتا و الى طريق مستقيم لارنه غتا يا قوم ناو قوم زما عجيبو داغي الله تاسو قبول كي دعوت ورکو انك الله جانب تو آمنو بي مارا لئي دبانده و بخي الله تعالى تاسو گناه نستاسو و يجركم اپنا بدر كتاسو لامل غ عذاب العليم دا عذاب دردناک تا ومن لا يجب داعي الله اسوچ اجابت ان کے دا داعي دا اللہ تعالی فلیس بموجز ندر دے عاجز ان کے اللہ تعالی نا پزما کے انشتر در پارا و مقابل اللہ کے اولیاء و پروٹیکٹرز اولائے کفیز والعال مبین دا کساف گمراہ زائر کے دے اولم یرو آیا دین گوری کہ اللہ تعالی غچ پیدا کرے اسمان و نازمکا ولم یا یا استر شوین دے بے خلق ہننا پا پیدا کرو دے آیا آغا اللہ ندے قادر پا دے بانے ان یحی الموتا چھ جوندی کی مڑی بلا آو چھ کم خدای تا زمرا لوی دنیا آبادا کرے دا او اس تو مانا شوین دے دے تو مانی ورطا سوائی استر کے دل تا زمرا سوائی تو مانی چھ اس طرح شوین دے آغا پا دین دے قادر چھ دا انسانان بیا جوندی کی او دومره مشکل کار نه دی بظاهر خو مشکل کار دا دومره لوی اسمان او دا دومره لوی ځمکه او بیا په دې کې د سمندرونو دا پلان او دا حیوانات او دا غرونه او دا صحراونه نو چې کوم خدای په دې نه ستړی کېږي نو انسان څه شی دی بیا پیدا شي صحیح انه على كل شيء قدير لا الله تعالى شيء بان قادر دي ويوم يعرض الذين كفروا اگر وچڑ وان دے کول بشیا کا سانچ کفر کر دے على النار اورتا علی صحابا بالحق ورتب ویشی کہ آیا نو دا حق قالون دے بوئے بلا او ربنا قسم دے پروردگار پل بانے قال فذوق العذاب اللہ بوئے غسک عذاب ما کنتم تکفرون پس رب دا جتا فنکار کولو فصبر اس رسول پاک تا اللہ تعالیٰ وئی چی دا دیستا خلاف کم کانسپیریسیز کئی اصمرا تکلیفون در کئی تصبر کوا تسکو فاصبر تصبر كوا كما صبر اولو العزم من الرسل لك سنگ صبر کرو اولو العزم اغا مالکانو دا پخت عزم من الرسل پیغمبرانونا ولا تستعجل لهم اتر دویر پار پشتا بین عذاب غوارا کعنهم يوم يرونا گویا کی دوی پا آور سیوینی دا ما یو غدونا اغا عذاب چی دوی سر وعد کولشی لم یلبسو دوی بخیال دا سکی چی دوی وقت نه تیر کړی لا ساعتا مگر یو گھنٹا من نهار در وزنا بلاغ دا قرآن کامل بیان دے فهل یهلکوا الا القوم الفاسقون پس نشی الاکول مگر قوم فاسقان نو خلاصہ دا صورت ابتدا کے دا ذکر چی دا قرآن اللہ نازل کرے دے ستاسو معبودانو بانے کتاس سرس دلیل بھی نظر آ رہی بیا دا خبره چې پیغمبر پر حق دی، ځکه د څه ناشنا پیغام نه دی راوړی، بلکې هغه پیغام دی چې کوم وړاندې پیغمبرانو راوړی. او د بنی اسرائیل مسلمانان د دې خبرې گواهان دي. بیا دا خبره چې اولاد دوه قسمه وي، یو هغه چې تابعدار د والدینو او تابعدار د الله وي، او بل هغه چې نافرمان د خدای او نافرمان د والدینو وي. بیا واقعه د قوم عاد چې هغې سره څه وشو، سره دې چې لوی قوت یې لرو. بیا قصه د جناتو چې ګوره دا خلک تا سره څه کوي، حالانکه جناتو ستا پیغام واورې د هغې ایمان راړو، او صرف ایمان وان رانړو، بلکې ستا پیغام یې کنوے کړ خپل قوم ته. او په آخر د صورت کې رسول پاک ته تسلی او بہادری ورکول چې صبر کوه، لاندینو پیغمبرانو هم دقه صبر کړی دی چې کله عذاب راځي بدماشان الله تعالی هلاکوي. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخره. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. فالله خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین. سورة الاحقاف دا احقاف پا نام بانے یہ وادی دا ویلی وادی احقاف پای ورد دا موجود سعودی عرب او دا یمن پا دامینس کے دا صحیح سی یو طرف ترا صحیح سی بل طرف ترا او دا علاقہ دا قوم عاد چا اللہ تعالیٰ ورطا حود علیہ السلام لے گلے دا دے سورت پا آیت نمبر 90 نتردد اشکوری دا جنات واقعہ دا دا د هجرت نه درې کاله مخکې پېښه شوې وه. لسم کال د نبوتو یا یو لسم کال د نبوتو حالات داسې وو چې اهل مکه و ټولو قبایلو هغوی د پیغمبر علیه السلام د قبیلې سوشل بایکاټ کړی، سماجي مقاطعه سینکشن یې پرې لګولې. صرف د حج په ورځو کې به دوی ته ازادي ملاو شوه، نه پې چا څه خرڅول، نه پې چا څه اغوستل. او چې نبی علیه الصلات والسلام دا تقریبا څه کم درې کاله دا صورت وو، پیغمبر علیه الصلات والسلام خپل تره ابو طالب ته وویل چې هغه معاهده چې دی لیکلې ده او دستخط کړې ده او بیت الله شریف کې دننه ځوړنده ده په سرمن باندې لیکلې وه، نو هغه وی ټوله ترمایې خوړلې ده، وینه خوړلې سوای د لفظ الله نه. پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې دا خبر او کنا ابو طالب راغې کافرانو ته، هغه ته وی اوس خو یو منی، هغه وی ولي وی دې بیت الله ته خو دې دنه نه دی نه نو وی تاسې اطلاع راکړې تاسو وګوره، هغه چې واقعي دنه لاړل نو هغه شی هم اقش عن نو هغه وی دا لوی جادوګر وی نه مکلف کړی چې دغه شی وکړي. صحیح، اوس چې معاهده ختمه شوه نو بیا نوې معاهده کول او بیا اعلان کول دا ډېر مشکل کار دی. نو اتوماتیکلی دی آزاد شو، ور دې آزادېدو نه یو میاشت بعد تقریبا ابو طالب مړ شو، او په یو میاشت کې دنه دنه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو. حضرت خدیجه د پیغمبر علیه الصلات والسلام ملاتړ و د کور دنه، ابو طالب یې ملاتړ و د کور نه بهر. حضور اسلام باندې دو تکلیف راغله، د کور دننه او د کور بهر ملاتړ ختم شو. د دې وجه د دې کال نوم عام الحزن شو، د غم کال. اوس د پیغمبر علیه الصلات والسلام دغه اکا چې ډېر لوی سپورټر او دی مړ شو، نو یو وار پیغمبر علیه السلام بازار کې روان و، یو بدماش کافر پیغمبر علیه السلام باندې خاورې وویشتې. حضور علیه الصلات والسلام دومره دل برداشته شو چې زید ابن حارثه ته وویل پل آزاد کرده غلام اپو زوی یعنی ولی وی زمان دای را لرا چی مکہ پریدو او طائف تلار شو، پل بیس او بنیاد طائف کی جون. حضور علیہ السلام و سلام طائف تراغی انت دا عبدیالی زامن دا طائف مشر سرداران، عبدیالی تاغ زامن. حضور علیہ السلام و سلام اغوی تراغی سیاسی پناہ غوستا، اغه انکار وکړه موږ دا نه کړو. بیا نور وړو وړو سردارانو ته هم ورغلی، ټول انکار وکړه، بلکې نه صرف دا چې انکار وکړو، هغوی سره خطره وه هسې نه چې زمونږ د مرضی نه بغیر دې دلته پاتې شي، اهل مکه سره به زمونږ دشمني جوړه شي. لہذا غونډګان بدماشانه لکان هغوی ته ویل دا دواړه کسان دا په کان ولئ په ډبرې ولئ چې دا د دې ښار نه وځي. نو حضور اسلام او حضرت زید بن حارثه دې دواړو باندې ډبرو باران شروع کړ. دوی د ښار نه راوتل تر دریو میلو پورې تقریبا دغه غونډګان ورته سیو. د حضور اسلام و سلام دا ټول بدن زخمی و. د زید بن حارثه ټول بدن زخمی و. حضرت زید به کوشش کو چې زیات ډبرې په ما ولګي پیغمبر علیه الصلاة والسلام بچ شي. بعد تقدیر دوی چې دغلته نه راووتل پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو دعا وکړه وی او الله زه دا خپله کمزوري او دا خلکو چې زه رسوا کړم دا تا ته وړاندې کوم ته د کمزور رب یې خو او الله ته ما چاله په لاس کې ورکړي دغې دشمنانو له چې هغه یې زما دا حشر وکړ خو وی او الله که ته په ما غصه نه یې نو بیا زما دا تکلیف خوښ دی که ته رضا یې کړې نو زما دا تکلیف خوښ دی. نو په دې موقع حضور علیه الصلاة والسلام په یو ځای را تېرېدل نخله وی ورته نو هلته د خرماو باغونه دي او چشمې دي د اوبو او ډېره ښه آب و هوا یې ده. حضور علیه السلام حضرت زید ته وویل دلته به سر ورځې شپې تېرې کړو لږ به آرام شو د زخمونه به ټیک شي. دوی چې دغلته ناست وو په دغه ځای کې د ربیعه دوه زامن عتبه او شیبه غیر مسلم وو کافر وو د هغوی لوی باغ وو. هغوی چې ولیدل چې دا محمد رسول الله غریب ټول زخمي دی دا ملګری هم ټول زخمي دی او د اوبو سره غاړې ته ناست دي او خپل زخمونه وینځي نو هغوی خپل غلام عداس د هغه نامه وه نو هغه لته انګوران ورکړل په یو پلیټ کې یا باسکټ کې چې دا دوی لیا اوسه هغه چې انګوران راړل پیغمبر علیه الصلاة والسلام انګور ته لاس کو نه وی بسم الله نو هغه غلام ورته ووی عداس وی ان هذا ما یقوله اهل هذه البلاد د دې علاقې خلق دا کلمه نه وی. نو پیغمبر علیه السلام پوښتي دا سړی له دې خطې نه دی وی د دې علاقې خلق دا کلمه نه وی خو هغه له دې کلمې نه واقف و ځکه یې خو دا خبره وکړه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ته د کوم ځای یې وی زه د موسل یم. د کوم ځای موسل په عراق کې او د عراق هم په غرب کې دی نو وی زه د موسل یم. نو ورته وی ښا ته خو زما د رور د یونس ابن متا د علاقې سړی نه هغه نور هم حیران شو وی ته یونس ابن متا څنګه پېژنې دلته خاصوک نه پېژنې نه هغه ورته یونس ابن متا دی هم د الله پیغمبر او زه هم د الله پیغمبر یم. نه هغه وی بیا زه په تا ایمان راوړم ځکه د یونس ابن متا په دین باندې نو چې ته هم پیغمبر یې او هغه پېژنې زه بیا په تا ایمان راوړم. نو ایمان راوړو چې واپس لو نو کیفیت یې بدلو د هغه مخ باندې یو روشنی ښکارېده یو رڼا ښکارېده. نو د عتبه او شیبه دواړو هغه یې دا فیل کړه چې دې سړي خو لکه چې ده باندې وی څه دې وکړه وی په دې مې ایمان راوړو. نو هغوی ورته وی ستا دین د ده د دین نه ډېر افضل دی. نو هغه نوکر ورته ووی غلام وی قسم دی په دې موجوده دنیا کې نه د ده نه افضل سړی شته او نه د ده د دین نه افضل دین شته او وی زه خو تاسو ته هم دعوت درکوم چې دا سړی قبول کوي دا کامیابي ده. نو حضور علیه الصلاة والسلام چې دغه تم را روان شو نو لار کې یو بل ځای د قرم المنازل وی ورته او قرم المنازل د پنځو میقاتو څخه یو میقات هم دی حج دپاره حرام کې تړلی شي. نو د پنځو میقاتو څخه یو میقات دی قرم المنازل قرم الثعالب ورته هم وی. نو چې دغه ځای ته راورسېده نو پیغمبر علیه السلام ورته جبریل راولېږو د غرونو فرشته هم ورسره وه. حضور علیه الصلاة والسلام ته وی که اهل طائف حدا کول غواړي نو دا د غرونو فرشته را سره ده دې ته حکم ورکا تا به دو غرونه را اوچت کی او دا خلق به د دې په میاشت کې میده کی. حضور علیه الصلاة والسلام وی نه زه دعا کوم تاسو آمین وایم اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون او الله زما دې قوم ته هدایت وکړي دوی نه پوهیږي. او دغه ځای حضور علیه الصلاة والسلام په دې نخله کې د شپې مونځ کوو نو سه جنرات را او دغه جناتو د حضور علیه الصلاة والسلام پیغام قبول کړ او ایمان یې پرې راوړ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې مکی ته واپس راتلو زید ورته وی چې چرته بل وی مکی ته وی بیا مکی ته وی او نو حضور پر شار دین نو وی څنګه بزو نو حضور علیہ السلام غار حرا ته راغل حرا کې ډیر شو د خدا په بلی یو سړی ولیدو احنس ابن شریق تا احنس ابن شریق یو لوی سردار او داغه نه تقاضا وکړه چې ما هلپ کچې د خار ته راننم ځم ناغه ورته یې نشم کولی بیا یې سهیل ابن عمر ته یو سړی ولیدو هغه هم انکار وکړو نو بیا یې مطعم ابن عدی ته یو سړی ولیدو داغه قبول کړ او خپل زامن راولېږل وی د حیران محمد رسول الله را روان کی صلی الله علیه وسلم بیت الله ته راولې زب بیت الله کې انتظار کوم چې بیت الله ته راوستو مطعم ته وو ویلکم کو طواف کو کو چې څو وخت طواف کو نا ابو جهل وو داغه مطعم ته راغی سردار د خپلې قبیلې مطعم ابن عدی ورته وی تا په ایمان راوړ دې که سپورټ ورکړ دې نو مطعم ورته ایمان نه نه راوړي سپورټ او تر سپورټ ورکړ دې نو ابو جهل دا مخه نه لیدا چې د مطعم ابن عدی مقابله وکړي نو ورته چې تا ورته سپورټ ورکړې بس مونږ هم سنو وکړ صحیح نو په دې انداز رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مکی معظمه ته واپس را او حضور علیہ الصلاۃ والسلام د مطعم ابن عدی ته احسان او تیار وو غزوه بدر کې چې کله اولیاء کسان کې بیان شو کافران او مسجد نبوی کې ناس ته قیدیان حضور علیہ الصلاۃ والسلام او مانزه ترا دي صحابه ته وی لو کان مطعم حیا ثم کلمنی فی هؤلاء لتركتهم له ریکم مطعم ابن عدی من دی او هغه ما ته دوی د خلاصي ویلې نو باندې کو خلاص کړو لکه چې اصلي ماتره احسان نو باندې دی آیت نمبر 19 دیر شو دیر شو دو دیر شو د جنات دا واقع ذکر کی موضوعات د سورت کافرانو ته د نتیجې خبر ورته چې تاسو په ځای د دې چې ځان بلیم کوي په ځان الزام لګوي چې موږ ناروا کړو نو تاسو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلیم کوي او واقعا د عادیانو د عادیان د دوی علاقه و د عمان نه تر یمن پورې دا ټول علاقه ته احقاف وي په دغه خطه کې یو مشهور شهر دی اوسم دی حضرموت وی ورته د هود علیہ السلام قبر هلته دی او د دغې علاقې خاوره کوئک سینډ کینی او هوا سره د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کیږي نو الله په دیم هوا راوستا نو دوی یې وغورځول دا خاورې ته د پاسه ډېرې کړې حامیم نو بیا هم هغه مسله ده چې مقطعات اصل معنا یې خدای ته معلومه ده خو تعویل پکې دا دی حامیم حلیۃ مزینہ ح حلیہ او میم مزینہ تاسو کالی جامو ته مونږ کالی جوړوي ته حلیہ معنی جولری مزینہ معنی شائستہ جولری تنزیل الکتاب دغنا دے دل دا قرآن دار پرن شائستہ جولری دا انسان پدے شائستہ کی گی چھ سمرہ اسے چا تعلق دے زمرہ اگر شائستہ دے قرآن سے چا سمرہ تعلق دے اگر معنی زمرہ جولری پر کھدا دے انسان زینت دے تنزیل الکتاب نازل دل کتاب دی من اللہ دا اللہ جانبنا الحزیز چد غلب او دا قوت مالک دی الحکیم دا حکمت مالک دی نو دو سنو ذکر شو یو کتاب پتہ ہو لگے دا چی پدی صورت کی کمی خبر ذکر کی گی دا پروان دنو کتاب انو کم ذکر دی او دویم لفظ ذکر شو حکیم دے خبر تا اشارہ دا چی دے کہ دلائل زیادہ تر عقلی دلائل دی ما خلقنا السماوات والارض منگن دے پیدا کری اسمان ازمکا وما بینہما او آغا سوچ پنیز دے دوالو کے دے الا بالحق مگر پرشتیا یا دے ہوں مانا الا بالحق مگر دے حقیقت دشکارا کولو دے پارا چھ پدی خدای پیشن دیشی پدی شہنو بانے خدای پیشن دیشی واجل مسمى اثر یو خاص وقت پورے والذین کفروا کسان چھ کفر کرے دے عما انذرو اغید دی وارن لا دی انذار لا د تنبینا معرضونا مختاول کے دی قل قوار تضوائے و پیغمبرا ارائیتم خبر را کئی ما تدعون من دون اللہ دا آغس مطالق چی تاسو عبادت کوئے بغیر دا اللہ نا دا غی مطالق رتا خبر را کئی سنگ خبر ارونی اخوی ماتا شول اخوی ماتا ماذا خلقو من الارض چی دوی سشے پیدا کرے دزمکینا ذکر دا خدا ایڈ ان بنے صفت خدا پکار دے خالقیت شیر پیدا کول کری نستاسو دی خدایانو کسی شیر پیدا کری سو خیر ام لهم شرکن فی السماوات یا اخوی ماتا کبھی دوی دا پارا سشراکت اسمانو کی صحیح نوز دوی قودر ہو جن کبھیلے ویچ آو دانی با دنیا گئی پیدا کری دا نا اللہ وی دا سی خبر قابل تسلیم دا دیل پارا با دلیل روڑے ایتونی بے کتابن راوڑے ماتا بے کتابن یو نقلی دلیل من قبل هذا مخجر دي قرآن او اثارت من علم یا یو نشانت علم عقلی دلیل یعنی پر یہ خبر بس نقلی دلیل یا عقلی دلیل پیش کرو ان کنتم صادقین کتافیر استنی ومن اضلو اصوب بزیاد گمران من دعا غچانا یدعو چی اگر عبادت کئی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا من دعا چالا یستجیب لہو چی جواب نشیور کول دتا پازکو انہا نگی تو الہ یوم القیامت ایتر وزد قیامت وهم ادغ معبودان غن دعائیم دبلنیو دا آوازنو دی عابدانونا غافلونا بے خبر دی تی لگیا دی بوتانو تا آواز کئی اللہ تعالیٰ فرمائی چی نصرف دا چی غی جواب نشیور کولے اگر تا پتہ نشتے سو کنگتا آواز کئی وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ أَكَلَتِ جَمَكْرَيْشِ خَلَقُ وَرَدَّ قِيَامَتْ بَعْلِ قَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وِبَدَى مَعْبُودَانَ دَابُتَانْ لَهُمْ تَدِي حَافِدَانَ دَبْتَارَ أَعْدَاءً دُشْمَنَانْ اب رضی خلاف گواہانی موقت ہوئی تنو ویلی جسم کے بعد کوئی وَقَانُوا بِعِبَادَتِمْ كَافِرِينَ عَبِبَدْوِ فَعِبَادَتْ دُدْوِ بَعْلِ اِنکار کرن کی مطلقا معبودان بورتوئی در قیامت پر بانی دابودان بوئی ما کنتم ایانا تابدو زمونگا خطا سے عبادت نکو سکا زمونگا عبادت خوبا علا مقصود چھ مونگا کرے وَإِذَا تُتْلَا غَلِ اَكَلَ چِلُرْتِشِ دُوِ بَعْلِ آیَتُنَ زَمُونگَا بَيِّنَاتٍ وَاضِحَ نوائی آکا سانچ کفر اکڑے للحق پا باب دا قرآن کی لما جاؤں چکل رائے دویتا آہادا سحر مبین چی دافکار سیر دے ام یقولو نا بلکی دوئے وئی افتراؤ دوئی دزانا جوڑ کرے دے قل قوتو آیا تین افترے تو کما دزانا جوڑ کرے فلا تم لکونا تا سخیان ورائی لی زمان پارا من اللہ دا اللہ جانبنا شے اندے شید دا فکولو ما دا زانا جو کرے نو خدای سزا را کئی ستاسو اختیار کے خدا غیر دفع مشتا ہوا عالم دا اللہ تعالی عالم دے پانچے بان تفیضون پے چی تاسو داخلے گئے گئے یعنی معنی دا کم خبر چکو ہے اللہ گردے بان عالم دے کفا بے شہیدن بینے کافی دے اللہ تعالی دے خبر پباب دعا او قاضی پنیت زمان مستاسو تے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ادا اللہ تعالیٰ بخون کے دے رحم چون کے دے قلتو تو آیا ما کنتو نعمت بدعن من الرسول بدعن مانا اجنبی بدعن مانا ناشنا نعمت اشنا ناشنا من الرسول دنور رسولاننا زن ناشنا ناشنا با علین چی اغیب بلا خبر کولا وما بلا خبر کلی نظمہ خبر بعینی ہی آغدا چی کم عیسیٰ علیہ السلام کولا کم موسیٰ علیہ السلام کولا کم ابراہیم علیہ السلام کولا نو تاسو دا کلچر خبر کوئی چیز مونگ پلاران نکانو دا کار کو نو مونگ دا غی اتباع کو یعنی دا خبر دا مونگ دیر پخوانای را روانا دا پیغمبر علیہ السلام ورنو بے چیز زمان خبر خبر دا آدم علیہ السلام دا زمان دا روانا دا زمان خبر دا آدم علیہ السلام دا زمان دا روانا دا وما ادری اظنیم خبر ما یفعل بی چی سب کولشی ما ذرا ولا بکم اعیاتا سر دا خبر اللہ تمالی بلا ان اتبعو اتبانکو الا ما مگر دعاشی یوحا الیا چی وحی کور شماتا وما انا نیمد الا نذیر مبین مگر یوالن اخکارا قل توقع ویا ارائیتم خبر را کہ انکان میں عند اللہ قویدہ قرآن دا اللہ جانب را وکفرتم دیوتا تو انکار کرے وشاید شایدن من بنی اسرائیل اگواہی کری یو گواد بنی اسرائیل نا علا مثلے پا مثل دے قرآن چاہو دا قرآن واقعی دا خدای طرف نہ دے نو مراد دے شاہدنا عبداللہ ابن سلام دے رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن سلام دے تورات آتنٹک اتار بیوا اللہ تعالی وی چی ابن سلام پا تورات کی اتار دیدا نو چی دا قرآن باقی ہے خبرو کی چی دا قرآن خدای طرف میں لے گیا ہم تاسو انکار کرو فآمنا و غیمان راوڑے واستکبرتم اتاسو انکار کرے ان اللہ یقینا اللہ لا یهدی القوم الظالمین ہدایت نور کے قوم ظالمان تا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا يا كسانو چه کافران دے للذين آمنوا فباردا کسانو کی چیمان راوڑے دے لو کان خیران کچر ویدا ایمان سخشے ما سبقونا الیہ نو دا مسلمانان بزمون نوڑوان دی شوی دی خشے دا ذکر چه دا کافران اکثریت مالدار دا مسلمانان اکثریت فقیران و غریبانان نو اغای ویچ دنیا کے خو هر خشے دا دا مالدار دا پارا دے کہ دا ایمان ہم سا خشے وے مون بڑا بے قبول کرو دی فقیرانو بے قبلو خوچی مون قبول نکرو دا دلیل دا دے چی دا سا خشے ندے پتاو لکھے دا وقال الذین کفروا یا کسانو چی کافران شوی دی للذین آمنو پباب دا کسانو کی چیمان راوڑے دی لو کان خیرن کچر ویدا ایمان سا خوشے ما سبقونا الیہ ننبوان شوی دا مسلمانان زمون دے ایمان تا بلکہ ننبڑوں بے مومنان شیو و اذ لم یاتدو بے او کرچ دوئے ہدایت ندی آتر کرے پدی قرآن بانے فسیقولونا لو صلی اللہ تعالیٰ ہوئے وَإِذْ لَمْ يَعْتَدُوبِيَوْ كَرَچِ دِي كَافِرَانُ وَإِدَایَتْ مَنِعَتَ الْقَلِفَ دِي قُرَانُ بَانِي فَسَيَقُولُونَا نُزَرْدِ چِدُوِي بَوَئِ هَا ذَائِفْ قُلْ قَدِيمْ دَانْدِهِ قُخْوَانِ ضَرُوب دِي چی ایمان رہا نو ما اللہ تعالیٰ پیغمبر السلام مخی میں خبر کر چیدوی بسوئے چیدہ دیر زارو ضرور دی وَمِنْ قَبْلِ مَخِرِ دِي قُرَانَا كِتَابُ مُوسَى كِتَاب دَ مُوسَى وَإِمَامًا امام مانا رہبر رہنما مشر لیڈر اماما رہنما و رحمتا و رحمت و هذا کتاب او دا قرآن مظیم الشان کتاب دے مصدق چی تصدیق کن کے تورات دکہ بنیادی مضامین دا تورات او دا قرآن دوارا یو دی لسان الغربیہ پا غربی جبکی لینظر اللذین آدید پارا چی وارننگ ورکی آکستانو تا ظلمو چی ظلم کرے دے و بشرا او دا بشارت دل المحسنین دنی ککارو خلق دا پارا ان اللذین آیتینا آخلق قالو چی دوی ویلی دی ربن اللہ و ربز منگ اللہ تعالی دے سم استقامو ابیاد استقامت مزارے کرے دا فلا خوفنا لیم نبیر دویبانے ولاوم یحبنونا انبدوی پا خزن او پا غم کشی کرا موزدی دید ودری مسئلی بھی یو مسئلہ چی ایمان تا قادار دی کئی چی رب بصرف اللہ منی ندا سے بنی چی محمد لارڈ صلی اللہ علیہ وسلم جیسس لارڈ موسیس لارڈ اور سمباڈی ایلس لارڈ نو لارڈ از اونلی اللہ اس دا رب مانا صدا لفظی معنی کوئی دا آغا تربیت کو نندہ چی تربیت شدہ کمال طور سہی آغا تربیت کو نندہ چی تربیت شدہ کمال طور سہی پتہ ہو لگے او دا کار صرف اللہ کو رشی تکار سو کولش یعنی پلارم دا غوارج دا اولاد تربیت میں اوکرے او غوارج ڈاکٹر میں تیجو کرے غوارج انجینئر میں تیجو کرے غوارج سائنٹسٹ میں تیجو کرے خو جوڑے نکلے شی جوڑے نکلے شی نو رب ہاغ تربیت کو نندہ چی تربیت شدہ کمال طور سے دا صرف اللہ کو لیش بیا ٹیکنیکلی دی یو مانا دا لارڈ مالک او آقا استعمالی کی پمانا دا کنگ او دا بادشاہ پمانا دا اونر او دا مالک او پمانا دا پروائیڈر او رازق او دا ٹول کوالٹیز صرف دا اللہ کوالٹیز دا ٹول صفات صرف دا اللہ صفات دی بیا بل نقطہ پدی کی چکل رب اویل شی نو مراد اللہ وی سر دا ٹول صفات دی مراد اللہ وی سر دا ٹول صفات دی یعنی چکل اللہ تا دے رب وی نو دے دے رحمان و منو دے دے رحیم و منو دے دے ستار و منو دے دے غفار و منو دے دے قہار و منو دے دے غفور و منو دے دے او وحاب و منو دے دے ذلجلال و الاکرام و منو دے دے سمیع و بصیر و منو دے ٹول شیونا دا دے امن ذکر شتا دے اللہ تا رب وی اللہ تا دے رب وی تو چکل دے اوے چی دے زمان رب دے نو دا ٹول شیونا دے امن دے اثرہ خبر دیم کرا دا درے مخبر سلورم خبر اللہ تعالی دا انسانان پا عالم ارواح کی میثاق ازل چی ادست دے سوشے میثاق ازل اغام پدی لفظ باندے چی الستو بی ربکم آیا زستاسو رب نیم الستو بی ربکم آیا زستاسو رب نیم قالو بلا ٹولو بی آو تزمونگا رب یہ ٹولو بی چی آو تزمونگا رب یہ الستو بی ربکم قالو بلا بیا سمر پیغمبران چی رازل دوی هم دغا وعدا منتر یادا کرا چی رب یواز اللہ منی بیا قرآن کریم بار بار منتدغ وعدنا پا یادئی چه ربنا اللہ رب منگا اللہ او پا قبر کی ام دغب من بیتا پوس کی چه مر ربکا ستا رب سوک مر ربکا ستا رب سوک او سکل یا وار دے ہوئے چه رب میں اللہ دے نبیا استقامت مطلوب دے دغل زور وعد یو صحابی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کی بلکہ غواری وی اوصنی بخیر یا رسول اللہ او دا اللہ پیغمبر ما تصد خیر وصیت کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے قل آمنت باللہ ثم استقم دا ہوایا چی ایمان میرا اوڑے دے پا اللہ بانے بیاد استقامت مظاہر ہوگا اس استقامت سے شیرے استقامت ثابت قدم پاتے کی دل لی پا آغا حق خبرہ چی اوار یو مسلمان کرے دا حالات کی سووی خود دا خبرہ کی بدلن نہ رہتی حالات کی سووی خحالت ہووی بد حالت ہووی ڈاکٹر کنگ بھی مارٹن لوتر کنگ سیف اللہ خانم سارا مدد دا جملے ہو لکھئی ڈاکٹر مارٹن لوتر کنگ اغبے وے a man is to be measured where he stands in the time of challenges and not where he stands in the time of prosperity. A man is measured where he stands in the time of challenges, not where he stands in the time of prosperity. Insan padibane paymai skolishi. Sahi? Chidere taklifunu wakke se kefiyati de. Padinishi paymai skolishi. Chidere rahat wakke se kefiyati de. راحت وقت خواہی ہو سڑے خوشا رہے صحیح چرے تکلیف وقت کی سڑی باندے شیکنگ رانشی جا سڑے رہے جا سڑے رہے جا سڑے رہے استقامت ہو گئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عن اغنی تقوزشی وے استقامت سے شیئے مونگا گیدر وائی دوست ہوئے بڑھتے گیدر وائی یا روبا روبا کسی وائی گیدر خود دیکھو لکھ فرق مونگا روبا چیزی افاکس ہوئی لنبر وای وای تو تا لنبر نوای نا شغال گیدر وای دا شغال دے دے تا مونگا پشتو کی گیدر وای انگریزی کی توتا جیکال وای دل تا وردے کیوٹی وای اے وردہ کیوٹی وای ہاں بریٹن وار وردہ جیکال وای فارسی کی وردہ شغال وای مونږ ورته ګیدړ وایو. ها اوس فاس چې دی هغې ته مونږ لومبر وایو. ها فاس فاس ګیدړ وایو. ها نو اوس دا لومبر وي او که ګیدړ دې دواړو کې شکل کې هم ډېر کامن صحیح ډېر کامن دي شکل کې. نمبر دویم په مزاج کې هم ډېر کامن دي دواړه عیار دي. نو دا ګیدړ یا دا روبا چې وي دا چې په لاره ځي نو نیغ نه ځي ډز داسې وي کله دې پټو کوي کله دې پټو کوي زګ زګ صحیح کله یو کوی ته ټوکی له بلې نو حضور علیہ الصلات والسلام دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه ته بده استقامت څه شي هغه وی الا يروغ روغان الثعالب چې لکه د ګیدړ په شان داسې ستوپنه نه وای نه روان صحیح نه روان دې استقامت کوي دې رسول دې دې سره ادا چې نبی یو دا ولاړ یو سبب ته ولاړ یو غنټه پسې بیا بل موقف بدل شوی یو غنټه پسې بیا بل پای موقف بدل شوی صحیح شو دغه پیټر کې موقف سره پاره بدل یا دې یې نه وځي یا دې پیسو ته وځي یا دې یې نه وځي سره موقف بدل یا ها دغه بس دغه څه شی نه دي چې دا سړي باندې موقف بدل را بدل او چا کې چې دا دوی یې نه دا دوی څه نه نه نمبر 11 اور سره نه نمبر 1 اما فادا ته نه صاحب په دې ټینګ ورانه خو هیڅ څه فرق نه حضرت کنا سے اپ ولایت بس نو دې ته وې استقامت دې ته وې استقامت اره استقامت بعد تاسو مې خبر کړی ته خواجه نظام الدین اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ د کیشته یاد یاد الحمدللہ او چې ورن پول پر راغې امي وی الحمدللہ چې ورن پول راو دی به الحمدللہ که تاسو ته پوزه کې دا چې ورن پول کې نختی و خو باید چې انا لله و الیہ راجعون ته الحمدللہ دې دین باندې وو ٹھیک دا خدانو هغه ما په دوار باندې الحمدلله نه وي بلکې کیفیتونو د کیشته ما د خپل زړه په کیفیت باندې الحمدلله وي چې هغه تکلیف راغی نو ما خپل زړه جج کړ چې او لکه دا نه لاخد لکه مشاک نه را نه نو راغله بیا چې راحت راغی لکه مشاک نه را نه نو را نو ما یو بیا غاټه بدی الحمدلله لکه ونه مستقيم په خپل مقام رحمان الله خزان را باندې راشي که بهار ان الذين يقينا كسان قالوا جدوي ويل دي ربنا الله رب منغا الله دي ثم استقاموا ابياي مداومت کړي دي باندې استقامت کړي فلا خوف عليهم نبير دي باندې ولا هم يحزنون ان بده فکر من کېږي نو خوف او حزن یو قدر تر جملي تشکیل داتې فلا خوف عليهم نبیر دوی بانے ولا هم یحبنون انبدوی فکر من شی نبدوی فکر من شی فلا خوف علیہم دیتوی جملہ اسمیہ یا نامنل سنٹنس نو نامنل سنٹنس چیوی دا ایورلاسٹنگ ابدی بھی دائمی بھی چی خوف دوی بانے نہیں ندی دنیا کے نپا بلا دنیا کے او ولا هم یحبنون دا جملہ فعلیہ دا یا وربل سنٹنس دے وربل سنٹنس مانا ہے دادا کہ دا دوی پا آخرت کی حس وریز نہیں آخرت کی برا دوی حس فکر بورت دامنگیر نہیں مطمئن بری یہ خدا دا جملے فرق شو دویم دا لفظ خوف او دا لفظ حزن دا غی فرق دادا کہ خوف آغا یردا کہ سڑی تا لاحق شی دا زان پا بارکی کہ ما تردہ چلنیش کہ کم ایر سڑی تا لاحق شی دا خپل زان بارکی تا خوف پر او چې کوم الله هک شي د بل چا بارکه چې لته روان دي دې دا اولاد بارکه د شند بارکه د خاون بارکه د رور بارکه د پلار بارکه د مور بارکه د دوست بارکه د شیخ بارکه د صحیح چې کوم کوم یرا تا ته خپل محبوب متعلق لا هک شي ناغي په خزن وي نا الله تعالی او اصحاب استقامت دوی ته بنه یری د ځان متعلق او د خپل محبوبان متعلق لکه چې اصحاب استقامت دې محبوبان شو کی هغه اصحاب استقامت ګرد هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز نو کبوتر با کبوتر باز نو چې اوس دا کله نیکان خلق ته صاحب استقامت دي نو دې دوستی بچا سره صاحب استقامت خلق سره نن برته ځان متعلق خوف کی نبوتا دو دوستان مطالق خوفی ان اللذین قالو ربنا اللہ یقیننا کسان چویلی دے چی رب زمونگا اللہ دے سم استقامو بیائی استقامت مزارکڑی دا فلا خوفن علیم نبیر دویبانے والام یخزنونا نبدوی فکر منشی اولائک آبا کسان اصحاب الجنہ ملگید جنت دی خالدین فیا ہمیشہ بے دیکے جزا ام بما کانو یعملون دے تبدل بور کولشی بدلا پاہغشے چودوی عمل کولو ووصین الانسانا حکم کردے منگا انسان تا نو وصیت آغا حکم توئی چکم دا مرگ دا وصیت کو نندن بعد واجب العمل بھی وصیت آغا چھ پدی بانی عمل لازمی کلا دا مرگ دا وصیت کو نندن بعد صحیح خودلتا دا دی مراد دن اکتا دا وصیت کو اللہ کرا دنو معاذ اللہ تو اللہ بانی مرگ را دی حسین ستاج this one thing this box no this box this box is not for for throwing away no no this is not trash نو وصیت دا سشر واجب العمل دلتا وصیت تو مانا دا حکم دی وصیت تو مانا سر او حکم ووصید الانسان احکم کرد منگا انسان تا البتا تو وصیت یو پہلو پکے چی وصیت تی کل وصیت کو نندہ اوکی وصیت تی کر وصیت کو نندہ اوکی نو دا وصیت کئی دا خیر دا آغا چاہ دا پارا چی رچا پا حق کی وصیت شوئی چی رچا پا حق کی وصیت شوئی لیکن فار اگزامپل نسارا مد وصیت کو صحیح چیز ما قندہار کی اغا ارغنداب سره نږدې کوم باغ چې دی هغه چې فلا خان ته زما د مرګ نه بعد صحیح شوه نو اوس یعنې دې وصیت کې خیر د چا لپاره دنیا وي د سیف الله لپاره نو الله تعالی دې شی ته وصیت زه کوې چې که عمل مې پوکو خیر پکې دی ستاسو دپاره دې وجې تعبیر دې په څه باندې وکړو وصیت باندې ووصینا الانسان وصیت کړې دې مونږ انسان تا به والده والدین سرا احسانا دا احسان کولو اس دا احسان سا لیمٹ نشتا دا دی سا حدود نشتا whatever you can do you must do that چه سون کولشی والدین سرا اغبا کے سون کولشی والدین سرا اغبا کے او بل رہا اللہ تعالی تصور پیش کے اما یبلغن نغند کرکی برا حدوما او کلاہوما کستا موجود ہے کہ یو دا دی دوارو یا دوارا بلاغان شد نو چی بڑاگان شی دے خدا سے خبری کئی چی آپ قابل عمل نہیں صحیح چتی اور نظر بانے میں چل کیجی صحیح اسے کیسے ہوگا غیب ہو لکہ دی گاڑی چی دا سٹیرنگ فری شی نو بیا کہتی تاس راتا میں راتا بھی پکلا خوص روانی نو دغا عمر چیم دغا سٹیٹ تاورا سی بس اگر سٹیرنگ فری شی ہوئی سنگا نا اگر بریک نیٹ کلے رہی بس تو جس سب خلی راضی نو گئی صحیح نو پتا بو جس ترانی ہوشی غصہ بل راشی خو بس لار دے بورد صدو آئے ورطا سٹیج ہے آگا دے عمر چی بس سان بدل اکی ٹرائی کوا بس موضوع بدل اکی یا بلو کو بس دل اگر ٹول نخیل آئے گئے صحیح زبا کوئی چلتا ہے زبا جائے کوا آج دارا مر تبا ہوں دورے زبا دے پلا دے رہے جو کتا بیت دے صحیح شو نبس آگا چی نبس جا فائدہ دائی چی مجھا موضوع بدل اکی صحیح شو یہ دس موضوع شروع کو چیدہ نمک بھی حمرا نہیں چلی موضوع بدلو ٹاپک بدل کا شوبھا مت ہوئے یہ امتحان صحیح نو دی وجہ اللہ تعالیٰ ہوگی جب اکنڈیشن پہ گئے لگوڑ پاس ہوئی احسان بکے اور پر رکھا وَوَصِّينَ الْإِنسَانَ بِوَالِدِ احسانا حکم کردے منگا انسان تا والدین سنا دے احسان کرو حملت امو کرہن حملت ہو امو کرہن بار کھڑے لگا جگہ تب بار کھول ہوئی بار کر دن شیٹا کے ہاں حملت امو قرآن بار کرے دل مورد دو قرآن پا تکلیب باندے ووضعتو عزیگ ولے دے قرآن پا تکلیب باندے یعنی دا دور مودا نو میاشتے لسمیاشتے یا whatever نو دا پا خیٹا کی دور بوجھ گردور دا یو تکلیف او بیا را ڈیلیوری حمل ورته وای وحمله وفصاله دې یو مسله ده وحمله حمل ده وفصاله اپای ور کول ده صلاتون شارا دا دیرش میاشت دی نو دې ده فقهي مسله ده نو دو مسلې ور کولی کوي بیا به آیتونه باندې خبره کوو یو مسله خدا چې د حمل کمه موده سوره ده او زیاته موده سوره ده نو کم از کم موده د حمل دا شپږ میاشتې ده دا ټوله امامانو په نیس او زیات نه زیات دا دوه کاله ده د حنفیو په نیس زمونږ په نیس او کله دا درې یا څلور کاله هم کېدی شي د امام شافعي په نیس نو اوس پته ولګېده چې که د واده نه بعد د واده نه بعد چې ښځه او خاوند کله یو ځای شو شپږ میاشتې بعد بچې پیدا شو شپږ میاشتې بعد بچې پیدا شو او خاوند دینایی نکر خاوند انکار نو کر نو دا دا اغل لجیتی میٹ بچے دی لیکن شپک میں ارسی دا منیمم ٹائم دی دا دا قانونی بچے دی صحیح او دا خاوند مرگ نباد پا دو کالا کی دن ندن نا چھ کن بچے دا خود پیدا شر پا دی شر چھ دا خود دا حمل تصور ہو دا اغل پا جوان باندی خود دا حمل تصور ہو دا اغل پا جوان باندی نو تر دو کالو چې کوم بچی پیدا شو او وارثانو دینای نه کړ چا وارثانو دې مړی هغه انکار نه کړ نو دا هم لیجیټیمیټ بچی لري هغه مړ شي دا هم قانوني بچی دی ځکه دې مکه موده کې دنه دنه پیدا شو څه شي مکه موده کې زیات نه زیات موده کې دنه دنه پیدا شو دا خو یو مسله ده دیمه مسله پای ور کول ماشوم ته جایز دی او احکام پہ ثابتی جی در رضاعت احکام پہ ثابتی جی دسر در رضاعت تر دو کالا عمر دا بچی پوری تر دو کالا عمر دا بچی پوری پنیز دا دریو امامان امام مالک امام شافعی و امام احمد او ددوار شاگردان دا امام سے امام ابو یوسف و امام محمد او دا امام سے پنیز تر دونیم کالا عمر دا بچی پوری نو چې بچې دوه کاله عمر ته ورسي پنیر د نورو امامانو نو د مور پای خوراک ولا بیا ناروا دي او چې دوه نیمو کاله ته ورسي پنیر د امام صاحب نو د مور پای خوراک ولا بیا وای ناروا دي دا یو مسله دی یو مسله چې پنیر د نورو امامانو تر دوه کاله عمر د بچي تر دوه کاله عمر د بچي کده دی یو زنانه پای وسته چې دلته دوه کاله نو او دی اول پردے دا نا شی دی اس کلی نا غل دا مور او دای بچے ثابت شو احکام بھی ثابتی دا نکاح چی دا غیر بچو سر دا نکاح کو نا روا دا او دا مسئلہ دا امام سے پنیز بانے تر دونی مکالا کو ثابتی کی چی تر دونی مکالا عمر دا بچی کدی بچی دی او بلی زنانا پائے اس کل نبیا حرمت دا رضاحت ہوئی ہوتا ہے سوئی ورطا حرمت دا رضاحت نزالتے ہو شیر لکا نو خو تاسو جبر نه په احسان په یوه بنده زابې ته دا بیا شجره جوړې نو پته ولګي چې اجان بشیر دې هم خې شون اجان شیر دې هم خې شون هم لیکو اجان بشیر دې هم خې شون وا اجان بشیر خوار زوجان او فروع وا اجان بشیر خوار زوجان او فروع زوجان و فروع نو شیر دے دا خدا شد دا شیر دے سوکتا دا مور دا رضائی مور دا دا دے دا طرف نا طول دا دے پائے قولون کی بچی خپلان شو دا دے طرف نا یعنی دے زامن لنا دا اغلنا خوین شو دا دے خاون دا اغا بچی پلاس شو صحیح دا دے دا خاون رور دا اغا بچی اکار شو دا دے خپل رور دا اغا بچی ماما شو د دې خور د هغه بچی خاله شوه خبره دې کړل ازیان بشیر دې هم خپل شو نه هغه بچی سره په دې ټولو کې هیڅ نه کاری کیږي هغه شیر پړون کې بچی سره په دې ټولو خپلوانو کې دې هیڅ نه کاری کیږي خدا هغه د طرف نه چا نه کا دې طرف سره حرام دې یا دې سره سره حرام دې وځانه بشیر خواره زوجانو فروع که هغه جنای وي نو د هغه خاون په مستقبل کې او که اغه شیر خواره اغه الک وي نو د اغه شزه په مستقبل کې صحیح او یا د اغی بچی په مستقبل کې دا د دې ګډه او د دې زنانا ان مسیح مسان دي نو دې سره نکاح کیږي دې سره نکاح د دې زامن جوړه دا د اوی اکاگان او اماگان دي نو د اغی بچو دوی سره نکاح نه کیږي خبر دې کړه د دې زنانا ورونه او خیان دي اغه د اغه شیر خواره د بچو څه شي دي اناگان دي انا غالي دي نکان نو دا اغي تر نکان نو دا دوه مسئله یاد وساتئ چې یو دا چې حرمت رضاعت دا ثابتي کی تر دوه کال عمره په مذهب د جمهور او تر دوه نیم کال عمره په مذهب د امام سے نو اس کې یو الگ د دو کال نه سیواوی پنی د جمهور الگ دی اجی نه صحیح او د دوه نیم کال نه عمر سیواوی پنی د امام سے او بیا دی یو زنانه پیاوس کړ دې سره حرمت رضاعت نه ثابتي چې کدی یو معصوم عمر د دو کارو نه سیوای پنځ د جمهور او د دو نیم کارو نه سیوای پنځ د امام سے او بیا د چا زنانه پای او خوشی دی اوس کله نو ورته حرمت رضاعت نه ثابت دي ځکه ته اوس د پای اوس کله په عمر کې نه دی ناروا نو کله کله یو مسله راځي کله خو ته پوزې صحیح انسان خامخواب مشکلات داری تاثر نبا ہم سوک تپوز کے کل اصول دا سے ہوتی دا محبت پا حوالا بانے دا خلی شد پائی تیر شی سوش دا خلی شد پائی تیر نو غریب فکر من شی غریب فکر من شی ویدہ حرام شیر خدا نی حرام نو مونگو ورطا او پائی شد پورا دی اگا حرام دی او خدا ندا حرام اگا وی بکو خیر دے پائی ہوئی تو دا کام نشتا پکی نکاج پری دو دې غما غلطه چې خدای څخه بلوا ده بګو صحیح شو زه چې موږ ته ته اوس نه په مدد د جمهور د دوه کارو نه کمې نه په مدد د باندې د ټولې کار نه کمې د پندو کو کار زور وړه نه فار صحیح شو خو دا د جمهور په نسبت باندې دوه کال او د امام سره په نسبت باندې دوه نیم کال دا د چرتن راغله سوره بقره صحیح شو آیت نمبر دو سوا دو سوا دو دیش بلکہ دری دیش دو سو دری دیش پیدا والوالدات و امیان دے اور دیونا پائے بور کئی اولاد اونلا اولاد پلتا حولینی کاملینی دوکالا مکمل دوکالا مکمل پیدا ہو کنا ہو دے دو سو دو دیش بلکہ دری دیش دو دیش نا دری دیش والوالدات و امیان دے اس میں پیدا کر یور دینا پہ بور کئی اولاد اونلا اولاد پلتا حولینی کاملینی دوکالا کامل لمن ارادا دا حکم دے اچار پارا ارادا چی اگر ارادہ کرے ایو تم الرضا غاچ کامل کی رضا غاچ نو دا آیت جمہورو کانسیڈریشن کیا بستے دے چی دلتا اللہ تعالیٰ دا دو کالو ذکر کرے دے سو کالو دا دو کالو نا غیب وی چی دا شدو عمر سورا دے دو کالا دے صحیح خدا دائلا بندوی ما او پل سبق کرے سے دا بندوی ما لازم سر محفوظ سا دے چی و حملو ہو و فسالو او حمل دا بچی و فسالو اپید و شودی دا بچی سلاسون شارن دا دیر شماشت دے تو دیر شماشت دو نیم کالا دے جس میں کسوں کا دونیم کا امام صلی اللہ علیہ فرمائی دا آیت کی کنسلٹریشن کیا رستر ہے اس دے آیت کی جمہور سے جواب ور گئی اور دو بقرے آیت کی امام صلی اللہ علیہ جواب ور گئی صحیح نو جمہور دے آیت کی ہوئی دے سورہ احقاف آیت کی شدت تا دو شیر نے ذکر دی یو حمل یو شیدی یو حمل یو شیدی و حملہ و فساد حمل او شیدی دا دیر شکالا نی ناغی وی پا دیر شمیشتی دی ناغی وی پا دی دیر سو میاشتو کی دا شپگ میاشتی دا حمل کم از کم نو دا شپگ میاشتی د حمل مونږ وې د حمل کومه څه ضرورت نه شپږ میاشتې ا د دوه کال ریمینینګ دا د شیدو ورکول دي نو الله تعالی وایي چې حمل په خېټه کې کم از کم حمل په خېټه کې کم از کم او او او شیدې ورکول ماشوم ته آل ټوګیدر بوت اف دم آل ټوګیدر دواړه په یو ځای دا دیرش میاشتې نه بل امکان نه دا خو هغه جواب هغه جواب امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي د دې آیت معنا دا نه ده د دې آیت معنا دا چې وا حمله ګرځول د ماشوم په غیش کې حمل معنا په خېټه کې نه حمل معنا کېږي حمل معنا څه غیش ګرځول وا حمله ګرځول د ماشوم په غیش کې او فصالو اشدې ورکول د تا 30 شهرن دیش میاشتې نو دا شی دوه خبره ده امام رحمت الله علیه فرمایي دی حمل نه د خېټه حمل مراد ده د صحه حمل مراد ده د بغل ګرځول صحیح اوس د بقره پایت کې راځي نو د بقره آیت واپس درس لړې واپس د بقره آیت کې دا د شیدو ذکر صرف نه دی دا د طلاق ورکول نه بعد د شیدو ذکر دی صحیح چې خاوند مور ته طلاق ورکړ خاوند مور ته څوک طلاق ورکړ خبر ده کړه اوس ماشوم دی نو هغه ماشوم سره بس کوي ماشوم ته د مور پای غواړي د مور شیدې غواړي د مور شیدې غواړي نو الله تعالی فرمایي چې اوس که دغه ما د ماشوم مور انکار وکړي نو ورته مالک لا طلاق راکړي د ماشوم له شیدې کله چې ته زد راځي چې نه ورته نو اوس الته کو کې چیرې بل څه نه ملاوي او جد باندې چې ورته شیدې ورکړي نو جست فایند اوت صحیح او که بل څه نه ملاوي یا دا ماشوم د بل چا شیدې نه اگر کافی دا سنے چاہتے ہیں چی دبل چاہ شدے نا خلی نو بیا بدا والی دا فورس کو رشی دبا سکو رشی فورس کو لے بشی تب ورکے شید ستا پلار بد ورکے صحیح بھائی فورس کوٹ پا آرڈر کے ورکا چی دا ماشوم خودشو بلو رے دا وہ کلنگ دے او چائلڈ ابیوز دے نو تبا شدے ورکے اب دا بیانا خبر دا چی خاوند اگا با اجرت ورکے ورکا خاوند بسکے پیسے بورکے ورکے اجرت بورکے ورکے خوز دا شزه با فورس کوله تر سو پوری شی یا سور عمر دا ماشون پوری نیمان کنم تو لاله فرمایی دا فورس کوله خبر آده چه تر دو کالو با فورس کوله شی تر سو کالو تر دو ادھا که بکیش پنج میاشتی چه کمی دیگه که ماشون برسا خوره شی او بیا نمری گی دا مور پا پایو کسی مور شدو کسی بیا نمری گی اگر بیا دا اوزی شیده با نم دا اکار کی صحیح بلکہ اس کو دماغ بکار پسند چیز پنگ ہے سیم شیدی ورکی کنی ورکی بدا بودرے ورکی نہیں بڑے او دا ڈیرلو نقصان دا ڈیرلو نقصان ذکر چھے اللہ تعالیٰ دا ہر معشوم دا پارا دا دیخ پلی مور پسینہ کے دا تولنا بہترین غذانہ دوا پیدا کرے دا دا صرف غذانہ دا یعنی دا غصم را ڈیفیشنسی سینی دا دیخ پلی مور پا دا سینہ کے اگر پارا پیدا دا اب دا دی وجہ خدا زنانا اس دیرے دا بریس کینسرم شکار کی دا رضا گئی نه لري زمونږه ته مارک په ډېر ډېر پښو شار بلې کوي حاجی صاحب ما زه نو پنج دي ما زه نو پنج رولې دي څو څو وایم عارف څه ما په نو خو ما مور مارکاته کړه دا ما ته تا چیرې ما ته دا څه په ډېر تا سور رولې پنج دي او ما ته څه تر څه راوځي چې دا خیال دې ماشي دی او دا څه برکت دې څه نظر مور چې رضای شي دی ورکړي خبره ها خاصه مور مور چې مې دی چې دی چې دی او بالکل دوه مور دې شي دی او دا دا نه دی دا ډیر شفقان خزي دا بډایګان دا په پردو ما شومان بند کړه په ډول لا شان حاصل دی صحیح دی مې مې نه ویلا دا دا شیطان دې شي مې دا کوي دا باندې دا مور مشکل پیدا کړو دا یو یو ته نو چې په دا مشکل اپتاو امام رحمت الله علیه جواب مخکش دا سره کمالی سره اگر وہی بقرہ کی انتر طلاق و تذکرہ کی کہ معصوم بھی طلاق شدہ خود سر اور طلاق شدہ خود بچے بھی او د بل بل زنانا شیدین اخلی نو اس ماشون خوبا کلین کنه پروائید کنو نبی افر کو چی مردیش نبی او فورس کولشی تر سور مودی پوری نو دا مور با فورس کولشی تر دو کالا عمر دا ماشون پوری چی شیدین ورکوی او پلار با فورس کولشی پا اجرت ورکولو تر دو کالا عمر دا ماشون پوری صحیح پلار با فورس کولشی پس مانی تر دو کالا پوری چیز بکی اجرت ورکی صحیح نو واپس پل سبق ووصينا الانسان بوالديه احسانا حكم کړی مونږه انسان تا والدینو خپل تر دې احسان کولو حملت امو کرها بار کړی دل مور دد په تکلیف باندې او وضعت قران ادي غولې دې په تکلیف باندې وحملو ابار ولدد بلاس بار ولدد په سکه په بغل وفصالو شدی ورکوندی بچیتا صلاتون شارا دیرش میاش دیدی حتی ازا بلغا شده تر دی پور چور سید ماسون اشده اغا قوت اخفلتا اشد مانا قوت و بلغار بغین سنتن اور سید دی سرویخ تو کالو تا ذکر دا عقل پختگی دا پا سرویخ کالا عمر کی رسگی صحیح دا عقل چی دا دیو لکی تر سور عمر پوری سرویخ تو کالو پوری بلکی بدن هم دیکھو عمر بدن هم قوت یخی تر سلویخ تکارت پوری بیاد پنزو پنزو سی اد شکاگو پنزو سن ابا تر پنزو پنزو سی اشکاگو پنزو سن پوری دکا قوت مینٹین ساتی دا قوت سکے مینٹین ساتی خود پنزو پنزو سی اد شکاگو پنزو سن بیا فال شروع شروع شروع بیا شروع شروع بیا پشار روان شروع شست شکست شست شکست افتاد افتاد وحملو وفصالو سلاتون شارا حتى اذا بلغا شده وبلغا اربعين سنة او رسيد ده اربعين سنة سلویت تو کالو تا قال نوید ربی او رب زما اوزعنی حمت راک ماتا اوزعنی مانا حمت وفقنی ان اشکر نعمتکا چیز شکر ادا کم دا نعمت ستاغ چین عام دکڑے ما بانے وغلا والدن یا پا والدین از ما بانے وان عمل صالحا اتو فطرا کد دے چی عملو کم صالح ترزاو چی کم ستا خفلی واصلح لی بے ذریتی اے اصلاح کمال پارا پا اولاد زما کی اصلاح کمال پارا پا اولاد زما کی ذکر لگیا ہے والدین زفارا ہم دعا کم خدمت ان کو نو اللہ زما اولاد کیوں میں اصلاح کی چاہیے گی ادمہ خدمت گئی چاہیے میں نرکن ہوں تو مستاری واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیکا یقینا ما رجوع کرد تاتا و انی من المسلمین یقینا زیم دا گردن نحاد خلقنا دا مسلم مانا لبنا سر گردن نحادان سشک سر جیتا ول اولائک اللذین دا کسانا کسانا قبلو آنو چی قبلو منگر دوینا اخسن ما غملو بیتر آغا چی دوی عمل کردے ونتجاوزو ادر گزر کرو منگا غن سیئاتین دو گناہنو دوینا فی اصحاب الجنت دوی بوی پمل گرد جنت کے وعد صدق اللذے دا وعد رشتیاد آغا کانو یوحدون چی ودوی سر وعد کولشوا والذی او آغا کستال لے والدے چد ویل جی مور او پلار پتا افل لکما حلاک شئی افل لکما حلاک شئی افل لکما حلاک شئی تاف دوارا اتعداننی آیتا سما یروی اتعداننی مانا آیتا سما یروی ان اخرجا چی زبرائی سیشم دا قبر نبیا جون دے ذکر دا سے خلقو دا سے کافرانو چی پلار او مور مسلمانان صحیح او دی ایمان نراؤو نو مور پلار ورطے مرگ نباد زون دے اگے کی باب مصیبت دے ایمان راؤڑا نو دوی خدای دی تاس دوالا بوداگان حلال کی تاس ما پر دیگا راؤو چی مرگ نباد زون دے بابا عذاب راکی سورا خلق مردی کمیو جون دے شئے دے صحیح والذي اعتقد قال لوالده چوبه د مور پلار پلتا او فل لكما هل عاشي دوارا اتا ادان ني ايا تا سما يروي ان اخرج چه زب جون دي را استيشن وقد خلت قرون حالان کے تیر شوی دی امتنا من قبل مخ کے زمانہ او غین جون دي شي نزه کو سنگ دي وهما دا مور پلار دوارا يا يستغيثان الله فرياد نكي الله تا ويلك آمي او وي بچي قلتا هلاكشي ايمان رالا ويلك مانا هلاكشي ايمان رالا ان وعد الله حق يقينا وعد الله تعالى رشتيادا فيقولون ويدا بچه ما هذا دا خبرا الا اساطير الاولين مگر زڑی قصے دڑم بنو خلقو دی حقیقت سره اس تعلق نشتا دا فکشن دی دڑم بنو خلقو فکشن اولئك الذين دا کسانا غدی حق تعلیم القولو چه ثابت شوید دوی بان فیصل دا عذاب فی امم پداخل دا غو امتنو کے قد خلط من قبلیم چه تیر شوید مخیر دوینا من الجن والانس دا جنات و انسانانونا انہو کانو خاسرین یقینا دا خلق کانو خاسرین دا دوسر بلی مرا سیدنا و مولانا محمد والا سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدن معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آية نمبر 19 ولكل درجات ادهر يوك الزبارة درجي دي بما عملوا ده عمل شبين كره هل يوك الزبارة درجي دي ده عمل وليوفيهم اعمالهم داد ديد پارا چه پرور کے دویتا اعمال دوئے پجزا و سزا کی وهم لا يظلمون اتی ترا زیادے بنشی کولے نو دا خو یو مانا شوا چر دے تعلق آخرت سرد چه ہر یو دا پارا درجات مختلف نو دا مسلمانان درجات مختلف او دا کافران درجات مختلف اوز بلا مانا چه اگر دے امپلیسٹ مانا دا دلالتن ولکل ادھر کذ پارا درجات درجات دے مما حملو دعا وشدوی عمل کردے نو امپلیسٹ یا دلالتن دا عالم اقتصاد تا متوجہ دے سوشی تا متوجہ دے عالم اقتصاد تا نو پہ اسلامی اقتصاد کے سخاص خصوصیات دے اسلامی اقتصاد دری نظامون علی دنیا کے معاشی یو کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام وہ سرمایہ دارانہ نظام کی فرد آزاد دے چی سوم گٹی پسنگ طریقے گٹی سمر گٹی صحیح او بنیاد دا دے چی اغوی منی از پائی ووٹ منی از پائیوٹ پی آئی وو وی او ٹی محور منی از اے پائیوٹ ویئر آل دا ایکٹیویٹیز کلسٹر اراؤنڈ اٹ ٹورے سرگرم ہے دے پائیوٹ میں چاپی رگر آل دا ایکٹیویٹیز کلسٹر اراؤنڈ اٹ نو پدرا نظام کے دا ورکنگ کلاس دا غی استحصال او ایکسپلائٹیشن کی منافع او بینیفٹس یا انٹرسٹ یا پرافٹ پرافٹ منافع یعنی پرافٹس دا دا منی تابیری یعنی زیاد منفات چرد دی چرد چا منی دا صحیح دا غا نظام پا دو شئی نروانی یو پا لون یو پا انٹرسٹ یو پا لون یو پا انٹرسٹ او پا دیکی دا گٹی بنیاد دائی چھ مارکیٹ دا سشی خدے شیطی نفسی خدے او کو بد و مارکیٹ خرسی دی او چونکہ دولت ہی مقصد دے لہذا حس مورل او کیریکٹر وائز پابندی پہ نہیں دولت ہی مقصد دے لہذا سر ریسٹرکشنز پہ نہیں نو نائٹ کلب نہ بھائی ہو نیکڈ ڈانس بھائی ہو پتہ نہیں سگن نہ بھائی پیسے پیدا کی صحیح ایز لانگ ایز یو آر پیئنگ ٹیکسز ٹو دا گورنمنٹ اور لائٹ ختم ہے دا دے دا ریاکشن پتور او دا رد عمل پتور سوشلزم او کامیونزم پیدا شد نو سوشلزم او کامیونزم اگر پا دے بیس دے چی دا مذہب او دا اخلاقیات پابندی دا او سائٹ نکا دا وسائل و کنٹرول دا سٹیٹ لور کا افراد او وسائل ٹول دا د سٹیٹ ملکیت دی نو پدے کے دے انسان شخصی آزادی مکمل طور ختم شی کمیونزم کے سوشی شخصی آزادی دا دیدوار مقابلہ کی دا اسلام معاشی نظام یو بیلنس و متوازن نظام دے نہ شخصی آزادی ختمی او نہ شخص لغیر محدود آزادی ورکی نہ شخصی آزادی ختمی او نہ والله غیر محدود او انلیمیٹڈ آزادی ورکی چی نہ شخص پا تکلیف شی او نہ معاشرہ پا تکلیف شی دا دین نظام خصوصیات نمبر اول بنیادی ضروریات فراہم کول ٹول و خلق دا پتہ کہ دے مساوی حق لگ بنیادی ضروریات کو ٹول خلق مساوی حق لگ بنیادی ضروریات کس شے دے مدال تولی کا خوراک دے پوشاک دے مکان دے صحت دے تعلیم دے روزگار دے قدرے کا ذرائع آمد و رفت دی او میرج دے نو دا بنیادی ضروریات دی یعنی سٹیٹ بدا سے نظام قائم آئی چی ہر یو سڑے زان لڈوڑے ہم پیدا کولشی پوشاک ہم پیدا کولشی مکان ہم پیدا کولشی صحت اویل کولشی مین ٹریٹمنٹ صحیح تعلیم ہم حاصل ہولشی ٹرانسپورٹیشن ہم کولشی زبر گورنمنٹ ذمہ داری چی روڈوں نہ بجوڑائی بریجز بجوڑائی پبلک ٹرانسپورٹ بچلائی صحیح سکے چیاری ہو سڑے بھائی کار لرلے شے بنشی لرلے نو پبلک ٹرانسپورٹیشن دا بنیادی ضرورت ہے او وعدہ با آسانی نہ بدا سے گرانی لیکن افغانستان کی نبدا سے گرانی لیکن زمین پا پنجاب کی پا افغانستان کی دیوی غاڑے گران دے پنجاب کی دبلے غاڑے گران دا بڑی رہے دا انٹرچینج میں یاس دا بخلی نو دی بنیادی ضروریات کہ کول انسانان مساوی حق لے او دا غی وجہ دالا کہ سٹیٹ تا ضرورت وی دا امن و امان سٹیٹ تا ضرورت وی دا امن و امان او امن و امان پا دی ڈیپینڈ گئی امن و امان پا دی ڈیپینڈ گئی چی بنیادی ضروریات خلق تا ملا ہوئی صحیح دا بیا مرش اولی مصر پا سر صحیح نا امن و امان را دی دو شئی نو سر اول بنیادی ضروریات فراہم کولو سر ویم جسٹس فراہم کولو سر انصاف چھے کم ملکی امن آمان ہوئی نو تم معلوم ہو رشے چھے بنیادی ضروریات خلقو تا پروائی ہوئی تم معلوم ہو رشے جسٹس کی گی چھے کم دا امن آمان نہیں ہاں نو you can find out justice is not there اور fundamental rights are not there ذکر ہو امن آمان دیشتا خبر دیں کرا رہے لیکن میں تاس کریں میں جاج برنار شاہ ہوڑیر سو فلسفر سالے ہوتا یہودی ہوڑیر سو فلسفر ہوتا نو چاہتے نے تپوس ہوتا چی او سٹیٹ او ریاست معلوم کم within a few minutes چی ردی نظام سموت روان دے او کنے دے روان نو ویدا بسنگا سر فارمولیش تا ویدے آسانا فارمولی دے ویدا سنگا وی پیو مصروف انٹرسیکشن ادھ رہی گا چورنگی چارائی کنے چاہی گا کہ چورنگی ہو پیو مصروف چورنگی یا چارائی وانے ادھ رہی گا نو کٹرے تک سموت روانی ہموار روانی پاسان روانی نظام اٹھول ٹک دے او کہ ٹریفک بیڑا کر گئی تو ٹول ملک بیڑا کر گئی زر کہ ٹریفک پروڑ نہ چلی گی نو ملک سنگی چلی گی صحیح آپ سے سنگی چلی گی نظام آپ کے خان میں ترڈ وٹ نہ چلی گی نو بسن تلو پتہ ہو لگی چھے ٹریفک نہ چلی گی تو چھے نو پس سنگی چلی گی وہ دیپو ہی ٹوڑا گا نو بس امن پہ کہتا کہتا ہے کہ بنیادی ضروریات ٹول خلق کو پروائیڈ کرے صحیح نو ڈائر ویم خصوصیت ہے ویم خصوصیت ہے درجات اقتصادی کہ ضروریات ہے کہ ٹول انسانان مساوی دی خو پہ درجات اقتصادی بھی مساوی دی خو پہ کمیونٹی لیکن در اصل تو اسم چاہنا تر عرض یعنی خبر خود ایکوالیٹی کہے خو ایکوالیٹی ان اے سنس کہ ٹول خلق کو جا پروائیڈ کرے ٹول خلق کو جا پروائیڈ کرے خو بیا بگوری چی دار دو کم رو کور دی نو اتنیز چی دا سڑے لے بر دی پس سائی پر سر سلو رو کم رو کور دی اتنیز چی اغلق تعلیم یفتر دا دا سٹیٹس لیسا لگھائی دی صحیح دل ورکی گمنا پیسی چی رد ضروریات پورا کی جی خدا دا ضروریات سر لگو دنو اضافیوں پورا کی جی بیا دا اغلق بر اغلق نور لگی دی صحیح نو بیا اغلق بدمنی نکی چی ټول خلکو ضروري نه سړي هغه په جیاس کې وته زمو کم سم قروي کړه دا عذاب هغه د پیدا شي یو سره قرني او په جیاس کې دی او نو بیا هغه ته کې هغه هر واره وایي چې دې مړو صحیح یا وایي د بچی ته چې راولې یو ځل صرف ګاونډي په ټول ټول ورته دا عذاب دی پاکستان کې اندره چې شروع مسله کوي ابیا په قسمتي دار چې حکومتي کارندگان به شي حکومتي کارندگان په دغه ټول چورو شه کولو کې هغه ټول شریکان نو په خلکو قانون په خپل لاس کې او صحیح حکومتي کارندگان دي په سوات کې درې سو پولیس والا وستي باغان ورته موږ نه کوو ګورنمنت وکړي ګټه لري ونه لکه چې ګټه لري څنګه څنګه دی امړی کوڅو نه بم شي نو بجا بس یو اندر نګري شو دا صحیح یو ټورمای روان الله دې معفو نو دا یو خصوصیت ده درجات اقتصادي ځکه چې بغیر د درجات اقتصادي نه دنیا نظام چلی نه صحیح چې تله ورته هم د دوه کمرو کور ورکی صحیح او د کمپنی ډایرکټر چې هغه ټول دماغ چلی او ټول کمپنی په هغه چلی یو ته دوه کمرې کور ورکی هغه بیا کار نه کوي کوي هغه کار نه کوي نو درجات اقتصادي د ضرورتونو نه بعد دریم ارتکاز دولت دا حرام دی ارتکاز دولت معنا چې سورسز د خاص طبقه په لاس کې لکه کیپیٹلزم دی چی اقتناز هم حرام دی اقتناز دا ارتکاز دی ارتکاز معنا چې دولت د خاص طبقه لاس کې لیمټ یې خلق دی 1% محدود خلق دی یو پسند دی نمبر دیم اقتناز دا حرام دی اقتناز دی ته وایي چې څومره ویلت ګټل دی بس خزانه کړې دی انویسټ کې هم نه چې څو ته فائدہ ورکړي لکه چې څو خپل مال انویسټ کړي نو څو په کې بطور لیبر کار کوي څو په کې بطور ډایرکټر کار کوي دخل کولی شي روان او دریم احتکار هول دی چې څه دی صحیح چې اوس په کابل کې خوراک له اړونه پیدا کیږي او تا د غنم ګودامونه ډک کړي چې دا له نورو ګران شي چې دا صحیح نو دا حرام نه احتکار الف ح تا کاف لا تا کاف الف را احتکار دا درېم خصوصیت دی سلورم پسیل او پرچیز کې خرڅولو او غسلو کې دوکا دا حرام ده دلته دا کاغذ راوړي نو غټ لیکلي یو ون لاندې دا چې نه نه خط لیکلي او په دوه سره چې هغه څوک ولري نو کله سیګنیچر وکړو ها هغه په اچھا نه راوړي صحیح دا دوکا ده او نمبر پینزم ربا او سود دا طول وانواب دا شریعت حرامی نو دا پینزم خصوصیات دا صرف پا نظام اسلامی کی دی دا پا کیپیٹلزم کی اپا کمیونزم کی نشتا یو پا یو اکسٹریم دیو بل پا بل اکسٹریم دیو ولكل دار قصد پارا درجات درجات مما حملو دا چه دا عمل کرده وليو فيهم علت داره چه ورک دویتا آمالا و آمال دوی وهم لا يظلمون لا دیتر زیاده بنشکوره ويوم آورد يورد الذين کفرو چه پیت کوره بشیا کسان چه کفر کرده علم ناره اورتا خلق بر روڑ شتیش چرده اورتا اذهبتم طيباتكم ادا بوته ویش چې اذهبتم تاسو وړي وړل یس تاسو وړ دې طيباتكم لذتنا پر په حياتكم دنیا په ژوند دنیا پر کې واستمتعتم بها ان قوم واستدا فائدہ مو واستدا غې لذتونو باندې تاسو څه سو هغه تاسو دنیا کې د شیطان سره څه خپل کړی دا صحیح ټول شیطان ته نوم کړی دنیا عیاشه بدمعاشه مې کړی کافرانو ته نن موږ دې بسره په حال کړی فال یوم ان ذی تجاونا بد بدل کور حساب تا عذاب الہودی عذاب ذلت او رسوای دې ما کوم تو پس او دا چې وای تاسو تستكبرون فی الارض جزان مولو غن پدما کې بغیر الحق پنا حقا و بما کنتم تفسقون فسبب دا غی چه وی تاسو چه فسق مکور فسق لغتان یعنی لٹرلی دا فسق مانا دا باؤنڈریز نا بطل دا فسق مانا سر دا باؤنڈریز نا بطل دا حدود نا بطل وذکر اخا عاد آیات کرور دا عادیانو نرور دا عادیانو لکه دیل دوی دا قبلی سخو خود در اطلاق و سلام دا عادیانو سخو نزکی ورنسووی اخا عاد رور دا عادیانو وذکر اخا عاد آیات کرور دا عادیانو از انذر قومه چکل دا انذارو کو وارننگ ورکو قومه تنبیل ورکر قوم پلتا بالاحقاف دا ویلی دا احقاف ویلی دا او دا داسی ویلی دا چی پا اغی کی دا کوئک سیند دے احقاف وی کوئک سیند چی دا ہوا سر یو زین غر دور سی مچی رسپی ہوا والو دی نا غر بی آر محط ری سکا دا ہوا اخاو روی اشگا تا شگا وی خاو شگا نا را شگا وی دا کوئک سیند دی یو کو اسپین سیند دی اغا درونی اغا ہوا سر نزد یو دا کوئک سیند دی دا دیر باری کی نو بس ہوا دا سکلے وقد خلت النظر ايقينا تيرشيو النظر تنبيه ورکونك من بين يدي مخير دنا ومن خلف ارسط دنا نو مخير دنا ارسط دنا نو ياخد زماني پا اعتبار باني مخير رسطو ايا مخير رسطو مانا يعني پا دو خطة كم پیغمبران تيرشيو پا آو خطة كم پیغمبران تيرشيو پا گوان تي پس اكي ہم سائے گئے اللہ تعبدو ادی ٹولو ویلیو اللہ تعبدو چی عبادت مکوی الا اللہ مگر دیو اللہ انی اخاف علیکم زیرے گم تاسو بانے عذاب یوم العظیم دا عذاب دلو ایروزنا قالونو دیکھونو اے عادیانو اجیتنا آیا تراغلی مونتا لتا فکرنا دید پارا چی واروی مونگا فن آلیتنا دخبایانو زمونا او حضرت او دے او دا تدیر پار راگا چمون بان زمون دین کر بڑھ گئی زمون گا رسم کر بڑھ گئی زمون کلچر کر بڑھ گئی دا خدایا کو زمون گا کلچر ہی سر ہے صحیح نو دردائی دے انداز ندا معلوم شو چو دے خبری منو تا تیار نو بس جن تا تیار سب نو دا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے دا دا خدایا خبر دا رات کوئی ما عذاب بدل بانے لیشی نو دیوی کرا دیوی را دیشی تے انتظار ہو رہی فاتنا را ولمتا بما تعدنا غابا كتيريم غاغباني ان كنت من الصادقين كتريتي درستن خلق سرا قال نريد انما خبر بابا العلم شي علم دا عذاب شكل برازي علم دا عذاب شكل برازي عند الله دا الله قصدي وابلغكم زما قصدي وابلغكم زرسون تاستا ما سلطو بیچ زلے گلے شوئے مدے سرا ولیکنی لیکن زو اراکم بینم تاسو گورم تاسو قوما یوتا سے قوم تجہلونا جہالت کوئی جہلان نہیں سکو جہالت کوئی یعنی جس اڑے پوئی گی او پٹین کا پکڑتا بلارے نو دیکھ دانا ہوئی جتے جہل نت جہالت کے صحیح فلما رأو کر چولد دوی دا عذاب عارضاً او دا عذاب چی دوی باندھ رہا تو نو علامہ ہوا اوریا سا سچے اوریا سا ذکر ٹورنیڈو پر سچے پر رہا تو ٹورنیڈو فلما رہو کرچ دوی اولید دا عذاب آرزان پشکل دوریا زکے چراتون کے او ددائی دیویلی طرف تا مستقبل اودیتے مخگول کے او اودیا جمع دو وادی دا وادی مانا ویلی نو اودیا مانا ویلی سا مطلب اولیا خطاو بلا ویلی ہوئی مستقبل اودیت امرام بکی کے دن کے اغویر ازد دویتا قادو دویوے حاضا حارضن ویدا وریزدا روان دکی دن کے ممترنا باران ورون کے ممبانے اللہ تعالیٰ ورطے نا دا وریز ندا انا باران ورے بل ہوا بلکہ دا ہوا ما استاجلتم دا آغا عذابے استاجلتم بی جتا تو فعجلت وقت دا عذاب دا حود علیہ السلام دا دا باران وریز دا دا دا عذاب وریز دا او سنگ عذاب دے ریحن فیز باد دے فی ها عذاب علیم کی پائے کی دردناک عذاب دے نمبر دا فتیر لوڑ لوڑ نمبر دا سی بمکہ طول ابن کے لئے اخلاص ہو رہے تو دم میرو کل شے دا پا ماتائی تا سو ماتاول بھائی دا پا ماتائی حریو شے بھی امر رب بیا و امر دا رب دے فس اسبقو پسو گر دے دل دوئے پر دا سی شان لا یرا چی نشوی دے الا مساکنو مگر روان پورونا دوئی چتونا پینو چتونا تی ہوا گانے اللہ تعالیٰ فرمائی چی ما دا سے تباہ برباد کر جدوئی اگر بدنی ڈانچی چیوئے اگر پا خور کے غرق شوی حصے دا آبادہ نشانی انتا نوا یعنی مین صرف کندرات کنگو تا کندرات اوری میں انس کذالک دارنگے نجزل قوم المجرمین بدل ورکم مجرم قوم تا ولقد مکمنا ایقینا مل قدرت و کرو دیتا فیما فعال نعمتن کے ام مکمنا کم فیے چه قدرت منعیدر کرے تانس تپا گے یعنی مدوی تا مونگا دم رضی وسائل ورکڑیو اللہ تعالیٰ اہل مکہ و توی تانس تمی دم رضی وسائل نہیں ورکڑیو دوی تما پویا ورکڑیو ادا سے پویا چه تانس تمی دور رضی دوی تما قوت ورکڑیو ادا سے قوت چه تانس تمی دور قوت نتاسو پس نازے گئی اللہ تعالیٰ اصلا اہل مکہ و تا وار نہیں ورکڑی چه تانسو پس نازے گئی ما اغین تتر بتر کنو تانسو سشی صحیح وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُ يَقِينًا دِيْتَمُ قُدْرَتْ وَكَرَوْا فِي مَا اَبْزُمْرَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ چَا قُدْرَتْ مُنَرِدَرْ كَرِتَاسْدَا وَجَهَنَّا لَمْ اَوَرْكَرَوْا دِيْتَا سَمْخَنْ وَبُنَا وَأَفْسَارًا سَرْگِ وَأَفْعِدَتًا زُلُنَا ہم دے اپنے اہلِ مکہ ولو امور کرو نوز داستر کی وقت زلاو دماغ ارچہ سرے ارچہ سرے بھی کنے وچے کم خلق سپیس تجی اگا بیال دماغ ہوئی اگا بیال استنگی دی چے کم خلق انوینشنز گئی ہاں آئنسائن وارا دماغ ارچہ سرے ہونی لاو سن تے ایم سرچ گئی آئنسائن کا دماغ ہونا خصوص لاری سر کی جلسن کا دماغ صحیح فما اغنا عنهم سمعهم دفن كريش ردين وقنودي ولا ابصار نستر قردي ولا فدتهم نحق دانش ددي من شين اس شيء ولي اذا كانوا ذكدوا يجحدون انكار قوب آيات الله فيقنض الله وخاطبهم قلق ددي پوري ما آقا عذاب كانوا بيستاد وناچ ديقو پوري مسخري كولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه نبيش وإذ صرفنا إليك نصبات أستميل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکلا جنات و تت خصوصیت سر دعوت دفارا او دا واقعہ پا حدیثو کی شپگ وارش ویدا پا مکم و زمان کی یو جماعت تے مسجد جن وی ورکا ناغو جماعت مو کلاو داو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غزائی جنات و تت دعوت ورکا موز با غزائی مسجد چونکے سو خوار کے سن نبی خار خوزی و خورش ویدے مسجد جن وی ورکا او مدینہ منورہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام با سارا تطلو او جنات بے ایڈریس کو عبداللہ ابن مسعود سے بھی واقعہ بیان نہیں چزو اب سروں نو حضور علیہ السلام مان یہ دائرہ چاپے رکھا وہ تدی کی کینا او ابیا تا حد دی نظر ما تا خلق پر نظر راتل پہ نمبر علیہ السلام دعوت کرکو او اسے کسان با دی دائرے خواہ تا راق لد او ما تا بے ترغیب راکو چھے ترہ رہی تعلق اگر نو نو ما اور تے چھنا ما تو پیغمبر علیہ السلام پر رشتی سر کل کم پار نہیں تھی صحیح صحیح شو خوز دا چو مواقع چی دا دا دا چو واقع دا چی حضور علیہ السلام تفصیل میں تاس کوئے لے دا طائف نا واپس رات لو او قیو مقام نخلا اگر کسو شپی روزی دے رو نو دشپی منس کو او دا سے جنات راگ لگ او دائی واو او ایمان راو رو خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اطلاع ورنہ کہ لوں بے دارن دعوت ور کا خپل قوم تا اللہ پیغمبر علیہ السلام خبر جس جنات اس تا خبر اورے دا تا تلاوت اورے دا دوی پدی ایمان مسات او اس پر قوم ترا رہا او بے واقعہ کہ سورہ جن کے دا روانہ دا نو بعض مفسرین کوئی کہ دا واقعہ دا احقاف او دا جن دوارا یو دا خو بعض نو کوئی کہ نہ دا جدا جدا واقعہ دی دا احقاف والا واقعہ دا دا طائف نا پا واپسائے کے تشوی دا اور پیغمبر علیہ السلام سر یسرت یو مرگرے و زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ہر چیز سورہ جن واقعہ دا اگر پیغمبر علیہ السلام عکاس دا تو عکاس یو سالانہ میلو یو کنی دا میلو نحضور علیہ السلام دا میلی تا دعوت ورکول دا پارا ابن عباس نے روایت کری کہ سو کسان صحابہ وسر سو کسان صحابہ وسر نو دا واقعه در اتلو دا اغا دا اتلو دا دلتا یواز زید ابن حارسه دی التحوت ابن عباس شوی صحابه ورسلو او در مدار چه دیر دا دی واقعه ندا معلومی گی چه دی جنات و موسیٰ علیہ السلام بانی ایمان ساتا زکر دا موسیٰ علیہ السلام تذکره کئی او دا سور جن واقعه ندا معلومی گی چه آغا جنات آغا عیسیان مضمون ندا معلومی گی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَجِنَّاتُ نو نفر مونږ تاسو پښتو او فارسی کې د یو کس په نامه استعمالو درې نفرې پنځه نفرې شل نفرې خو په عربي کې د نفر اطلاق د درېو نه تر نهو پورې کېږي نفر چې کم از کم درې کسان یو زیات زیات نه نه وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَكَانَ جِنَّاتُ سَكَتَان يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ دَيَّوْرِدُ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ الْقُرْآنَ وَرِيدُوا لِفَارَمُ غَرَاوَاتُ فَلَمَّا حَضَرُوا دَيَّكَ الْحَاضِرُ الْقُرْآنَ قَالُوا إِذْ أَنْصِتُوا خَامُوشِ أَنْصِتُوا مَن خاموش فلما قضي كلت دا مجلس دا تلاوت ختم شو ولو دي واپس گردد الى قومي قوم فلتا منذرين وارنين قلون کی قوم فلتا لالو تنبیح پر کرو قالو دیوئے یا قومنا او قوم زمونگا انا سمعنا یقینا المونگا وردل دے کتابا یو کتاب انذر چی نادل کریشو دے من بعد موسیٰ پس موسیٰ علیہ السلام مصدقا لما بین ایدے عربی کتاب حال او کیفیت دارے چی دے تصدیق ان کے دے لما دا شید پارا یا آغا مضامین دا پارا یا آغا کتاب دا پارا بین ایدے چی مفکر دین راگلو یعنی دا مضامین دا تصدیق کئی دروان دنو کتابوں نو چې تصدیق کوي د روانو کتابونو مضامین یو شان دي نو پته ولګي چې سورس او منبع هم یو ده وسیله او ذریعه چې کوم ځای راغلي هغه هم یو ده یا دې الحق داسې قران دې یا دې چې دای پر کوي الحق حق طرف ته و الى طریق مستقيم انې دې لارې طرف ته و الى طریق مستقيم انې دې لارې طرف ته بلکہ قرآن کریم پخپل ہی نیغا لارا دا منگا سورہ فاتحہ کی دعا کو اہدنا الصراط المستقیم او اللہ منتوخے صراط مستقیم منتوخے صراط مستقیم نبی اللہ تعالیٰ ورسی سورہ البقرہ کے ہوئی ذالکر کتاب لائے صراط مستقیم او نیغا لار والی دا کتاب ہی صراط مستقیم چیدہ پس روان شی ندے بھر چرت ہو رسی اللہ تعالیٰ ذکر دا لار تا نیغا لار با اللہ تعالیٰ او یو تفصیلی حدیث دے حارث اعور دا یو تابعی دے دے حضرت علی دراغی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی حضرت علی کم دیو کوفہ کی پٹھے لے دے ویز پا مسجد کی پا سکسان و راتیر سو چی اگئی پا مسجد کی دنیاوی خبری کہو رہی سی کہو رہی دنیاوی خبری کہو رہی نو حضرت علی دراغی آغت ہمیں اطلاع ورکر جس خلق پا مسجد کی ناس کی دنیا بھی بحثوں نہ کہی نظر تیری دراڑے اور ناشناک کا رشوہ پہ اوقت فعلو آر یو شور دے دیلے دو لکھے پہ ادھر تیلی دا میں ہوئے ناگران تا پوسو کو رشتیہ پتہ ہو لکھے چیدہ کار نو مسجد ہوگی ذکر خسڑے تعجب کشو پہ اوقت فعلو آر یو شور دے دیلے لے مورد یار نظر تیری رضی اللہ تعالی عنہ رہتا ہوئے چی ماد پیغمبر علیہ السلام نا اوری تلی دیلے حدیث تفصیلی ہوئی تھی دی بانے بیان ہم کنے شکل مادا پیغمبر علیہ السلام نے اوری دلی فرمائے لے چی زرد فتاسو با فتنوں کے مبتلا شے نو بے مورتا ہوئی چی فتنوں کے مبتلا شے نو دا وطو لار تصدا چی فتنوں کے ونو خلو نو دا وطلو لار تصدا میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے کتاب اللہ بخدا کتاب او دا کتاب پالا پیغمبر علیہ السلام سو خبر ہوئی نمبر اول وے دے کے دروان دنو امتن و حالات تھی دے کے دا مستقبل پہ حوالہ اطلاعات تھی اس میں تو اطلاع رکھے مرگ برازی اور یہ راضی ہوں خبر دے ایک بدا چل کی بیا بچبند ملا گئی بیا بھائی حساب کتاب کی گئی بیا بس جنت تھی صبح جہنم تھی جنت کے خلق پر آتی جہنم کی اور مصیبتی در مستقبل کے لحاظ تھی وے دے کے سابق امتوں حالات اور واقعات تھی جو سوکھ کامیاب تو سوکھ ناکام سو مستقبل اطلاعات تھی دعا نمبر تھری داو استاف دا پارا فائنل ججمنٹ آخری فیصلہ دا یعنی مانا حل دا مسئلہ دے آخری فیصلہ دا مانا حل دا مسئلہ دے او دا داسی کلام دے کہ تور او سپین سر جگا کئی مسخرہ ندا وہو فصل ولی سب الحد مسخرہ ندا او دا دا اللہ مضبوط رسائے دا دا دا حکمت ندک کلام دے او دا صراط مستقیم دے پیغمبر علیہ السلام پر خبر ہے کہ وہ فرمائے چھے دا قرآن سے چھے صراط مستقیم دے دا نیغا لارا دا نو قرآن تے صراط مستقیم دے او دا دا سی کتاب دے چھے علماء دا دے پا مطالعہ دا دے پا تحقیق دا دے پا تفسیر مری گینا صحیح در قرآن معجزہ دا کہ یہ کتاب کیوں دا لگو رہے دوزلے ہو گورے دلے ہو گورے بس پڑے چھڑا پڑے زور سو قرآن مطالعہ چھے رشاہ ہوئے بس دیر دلم ہوئے زور سو صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ددے پا مطالعہ ددے پا تحقیق ددے پا تفسیر علماء مڑے جنا او دا ہاگا کتاب دے چی ددے عجائب ختمی جنا ہر وار چی ہوائے نوے نوے عجائب بر ذہن کر رسی تعلق گواری چی تعلق پیدا شو بیا اللہ تعالیٰ پر قلب و دماغ کی نوے نوے القاب کئی صحیح شاید تاسو کوم تاسو سو یو دا تاسو ویلې دا پرزین تل چې پرزین تل بیا وای بیا نور اجازه بات کوي یو آیات بیان دا قرآن کمال دی علامه وی علامه ډېر ښه شعر وی دا څه کې عربه مثلا دا د عملیت مثلا دا دا علامه شعر د دې دنیا دا هغه وی چې نو استاد زمي تفسیر وی تحقیق کړ بیا مې خپل مطالعه کولا بنا تفسیروں میں قتل امام راضی مفسر دے وہ مشہور تفسیر ہے تفسیر کبیر پنس جلد دے اور جار اللہ یہ بل مفسر دے مشہور تفسیر دے تفسیر کشاف فسلور جلد کے دے امام راضی دے حکمت امام دے اور دا جار اللہ دا دا عربیت امام دے جیسے امام دے دا عربیت دا لینگوسٹک دے جیسے دے لینگوسٹک دے ماہر زبان دے دو دن من پتہ لگو کہ دا قرآن کی دالت از ملشو دا دلیل پس حقیقت رہتا ہوتا ہے نو دا تفوز بیر علامہ جار اللہ نا چاہنے کو علامہ جار اللہ صحیح پھر تفسیر رسل تفسیر کشا امام رضی تفسیر تفسیر کبیر نو ویزما قلار دیندار سرے والا موئے نو ویسار ما تلاوت کو دیر شوق باندے نو وی اغمد خواہ تفسیر دن قدرے نیماتے وی اقبال وی مال جین وے دا قرآن پا صحیح لذت با الگ ہوئے گی دا قرآن پا صحیح لذت با الگ ہوئے گی چھے دا دا نزول ستا پزر شروع شی لیکن پہ ہمارے سلام دے وے دا خدایلہ پزرہ غصت ہے خدما پر نو غصت ہے پزرے غصت ہے پزرے غصت ہے نوے چھے سو پوری ستا پزر دی نزول نے شروع شوئے ترہے پوری ٹیسٹ تا تا نمالو گی وہ دیتا تھا نمالو گی مزے تھا نمالو گی نوے تصور کوا چکل تلاوت کے سیدھا جواب ضرور ہے دلی تو یہ وقت بڑا ہی تمہیں محسوس کی چاہو کچھ شروع یہ وقت بڑا ہے چکے تبیا بھی ضرورت ہے کہ کے سیدھا قرآن پتہ نہ دلی کہ پتہ نہ دلی کہ پتہ نہ دلی نو اللہ مال تو اردو کی اور شعر ہوئے ہاں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشائے نرازی لسائبِ کشاف بچے سو پوری ستا پا قلب و ضمیر باندے ددی کتاب نزول نی شروع شرے نددی عقدی ددی گرے ناس غوٹی ددی غوٹی میں امام راضی جاتا پرانستیشی اور نسائبِ کشاف تا پرانستیشی تا تب غوٹی اللہ پرانستیشی ددی قرآن پا پر ستا پر نزول شروع شرے صحیح نا اللہ تعالیٰ بیا پا قلب و دماغ کے یو میکانزم جو لکھتی یو میکانزم دی ورک صحیح نہیں لیکن وہ رکھ یعنی سنگا یو سڑے فارماسسٹ سے پریسرچ کے لگی آئی صحیح نوی انکشافات کوشی سنوی شیر او باسی یو کیمست سنوی شیر او باسی ذکر چید اگو دی باقیدری سرچ سر دا اگو پا بدن کی دن یو میکانیزم کلکشی نا اگا میکانیزم که انوینشن ایجاد کلکش صحیح نا قرآن کریم هم چی کل میکانیزم دن دیولکشی یا یو کلمہ تا تا لس پس پانی لگ کہ تیری ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب جب تک نہ ہو نزول کتاب جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے گرا کشا ہو کافی لفظ ہے گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف کتاب بدارے گورے ہوتا تھا گرنے کو لگے گی تا تا با گر علا کو لگی گی جستا پھرو دنگو چنو تالو یا قوم ناوی دل او قوم زمائن لا سمعنا یقینن منگا و ریدل دے کتابا یو کتاب زلانا دل شو دے من بعد موسا پس موسا علی سلام نا مصدقا پا دے آلت کی چی تصدیق قبول کے دیلے ما بین یدے دعا کتابنو دا مزامین دا تارا جدنا مخیر آگلو یا دی ایلال حق دا کتاب ادایت وگئی حق خربتا و ایلا طریق مستقیم عنی دلار طرفتا موسا حدیث میں تاثر دی چی پیغمبر اسلام ہوئی چی دا صراط مستقیم دی علماء تی نمڑی او دا دی عجائبو دا ختمی گی نا او دی فرمائی چی دا آغا کتاب دی چه کل جنات اول استر جنات واره دو تاو کتاب دو چه کل جنات واره دو فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا نو دیخ پل قوم تاوی من یو دیر عجیبا کلام ہوگی دلده یہ منگا یو دیر عجیبا کلام ہوگی دلده حضور علیہ السلام فرمائے چاچی دا قرآن ہوئی دو دیو اید ہوئی نو 100% در اشتیا ہوئی نورا خبر ایک شک کے دیشی دا قرآن پا کلمہ کم شک کے دیشی یہ نور قبر پا شکے ہے ہر کو کھیتے ہیں ممکن نہیں سے صحیح پی سر نہیں خلاص شک شک کے دیشی ممکن دے پا خبر پوشی میں نہیں خوچے کلی او سڑی دا قرآن یو آیت ہوئی میں پایتن دا شک کے دیشی چھے ممکن نہیں دا خبر غلط کی میں حضور علیہ السلام فرمائے چاہتے پتی تلفظ کو پرشتیاوی تلفظ کو چاہتے پا قرآن تلفظ کو سل پسلو کی پرشتیاو تلفظ کو چاہتے پتی مانے فیصلہ اکڑا نو یقیناً عدل ہو چاچ پدل لاس کی قودل نو یقیناً نجات ہوں گے یعنی چاچ اسلام و پور ان خلو دے قرآن کو ٹنگی ہوئی سر نو یقیناً نجات ہوں گے او چاچ مضبوطیات پر اخفل کر نو یقیناً صراط مستقیم بانے روان شر دے تقریباً دول سیا دیال اس قبری بھی پیغمبر علیہ السلام کی دے قرآن مطالق چاچ مضبوطیات پر اخفل کر نو یقیناً پر صراط مستقیم روان شر قالوا يا قومنا ويدعوا قومتنا إنا سمعنا يقينا من يريد لي كتاب انزل كنا ترشبت من بعد موسى فضل موسى عليه السلام لا مصدقا كتصديق ونكده لما بين يدي آه كتاب أو آغم أمين الفارة كمذكر دين وياد إلى الحق هداية فرقي حق فرفت وإلى طريق مستقيم عني غلار طرفت یا قومنا او قوم زمونگا عجیب و داغی اللہ اجابت ہوئی اجابت مانا پازیٹو ریسپانس مثبت جواب پازیٹو ریسپانس مانا مثبت جواب یا قومنا او خلق و عجیب و مثبت جواب ورک یعنی قبول کری مثبت جواب مانا سر قبل ہو زمان فرون رہا سر سپیج میرا بیجن دا مرین ممکن گا پخایا صحیح اللہ سپیج میرا پخایا او داس لکه سړی مرګ نه جوړې صحیح ما دیو یا ما ذکر یو سټوډنټ سبق ورنه تا ته ما لګلې مقادس سبق ختم نه غبیا شروع کړ دا ډېر ډیر شي ډېر ډیر او دی اوی نو شو دا خو ای وایې ما وایې نه دا لیس ماتي څه ما اخو دا څه بيدو نه سر پر یو کرپا مغشی او بوسا قابو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسا وی او قومت مونگا مونگو ریدلے یو کتاب چنا غشوے پس دا موسا رے سلام نمصدتا پدی حاج تی تصدیق کون کے دیلی ما دا کتاب دا پارا دین ادیش مکر دین دے یا دیل الحقی دائف ورکی حق طرف دا و الا طریق مستقیم علی دلار طرف دا یا قومنا او قومت منگا عجیبو دار یولائے اجابت قریب یعنی قبول قریب داعی اللہ بلن کے دا اللہ تعالیٰ پیغمبر اللہ بلن کے دی ذکر دے دے چاپو بیہا کو پنیا بربانی برنا دے دا اللہ وآمنو بے ایمار راری دبانے یقفر لکم بخنبو کی اللہ تعالیٰ من ذنوبکم دا گناہ انستاپو ویجرکم پنا بدر کتاب لا من عذاب علیم دا دردناک عذاب نا ومن لا یجب داعی اللہ اصوک چاہی اجابت نو کے قبل کی داعی دا اللہ فلیس بموجد فی الارض پسنر دے عاجزون کے اللہ تعالیٰ پزمگا کی نو عاجزون کے معنی دیتیت ورکو کی چکنی دے بدا اللہ نخلاص شی لیسا موجد دے خدای دا عاجز کو لنشی چکنی خدای یہ پر گرفت بان قادر دے فلیس بموجد فی الارض ننر دے آج رکون کے اللہ تعالیٰ پزما کے ولیس لہو نشتر در پارا من دونی بغیر دا اللہ نا اولیاء ہو اولیاء جمع دو ولی دا او لفظ ولی پر لغت عربی کے دا دو ولایت نا دے یا دو ولایت نا دے ولایت یا ولایت او ولایت او ولایت دا بنیادی طور پر دو معنی رہ دی پمانا د نصرت اپمانا د دوستای یعنی پمانا د نصرت اپمانا د دوستای او یا ولایت او ولایت دا لکه تاسو والی سی نو والی د ولایت صحیح مونږ ولایت ننګرها ولایت فلانی هغه والی لري نو ولایت لري والی لري بیا لفظ ولی دا په لغت عربی کې په څو معنی کې مستعمل دی پمانا د دوست پمانا دا مددگار پمانا دا رازدار پمانا دا حاکم پمانا دا سرپرست گاڑی او پمانا دا متصرف تصرف کون کے اختیار مند ولی صلح و نشتر دل پارا من دونی پمقابل دا اللہ کے اولیاء ہو دوستان او سپورٹران یا بچ کون کی اولائکا مکفان فی غلال مبین فواتر گمرائے کے دے اولم یرو آیاتی لگورے ان اللہ چی یقینا اللہ الذی آگا اللہ خلق السماوات چی پیدا کرے دے اسماننا والارض آزمکا ولم یعی بخلق اللہ او دوان اللہ مدد کرشوے تو پیدا کرول دے باندے دنیا اللہ پیدا کرے گا دے وہ ولم یحیی بخلقہ نظر نے کو پیدا کول والے سر شے نہیں آیا نے آقا اللہ چ پیدا کرے دے اسمان نا اپنا کا اندر سر شے تے پیدا کول دے بے قادر آیا نے اگر قدرت نہ ان کے حالا پدے قبر ایحیی الموتا چ جوان جی کی مڑی تا سو ولی انکار کوئی تے باپ بدل نو چکم اللہ دا دم رلوے دنیا پیدا کرے او ستے شے وے پرم نہیں اگر دا قدرت نلے کی بڑی جواندی کی یقین ہے لے پکڑے جواب بلا آو یقینا اگر دا قدرت نلے کی بڑی جواندی کی انہو یقینا دنا اللہ بلا کل شے ایک دے پارشے بان قدرت لرن کے دے ویوم یعرض اللذین آف آغاز چپے سکول بشی آکتاں کفرو چ کفر کر دے علم نارے اوتا او تب میرے سی علی فہادا آیا نو دا خبرہ بے حق کے رشتیا چکل اوتا اولان دکھنے شکار دران نو خدای بدے تقوز کے انہیں فرشتوں کو آستا دا خبر چی پیغمبران سا تو کوئی رشتیا وقت گفو تا سکنما او علی فہادا بے حق کے آیا نو دا خبر رشتیا کال دوی بوئی بلا او وربنا قسم دے پر اقبل بانے قال اللہ بوئے فضوق العذاب آو سکے عذاب بما کنتم تکفرولا بس رب دعا چوئی تا تو کفر مکولو موس میں غمبر اسلام تسلی ورکی چی فصبر صبر کا وقو پیغمبر کما صبر لکا صبر کرے اللہ عظمی دمضبوط عظم مالکا اولو العظم د مضبوط عظم مالکانو چې هغوی لوز ټمپر نه کړي. اولو العظم چا ته وایي؟ هغوی ټمپر نه لوز کوي، هغوی همت نه بایي، هغوی خپل غضب هم کنټرول کې ساتي او خپل کار جاری ساتي. دا کار غواړي او دا پر یعنی عظیم کار چلیږي همدغسې، عظیم کار چلیږي همدغسې. صحیح چې ته به خپل کار چې احمد تو عاشق احمد تو عاشق بمشیخت ترا چکار دیوان باش سلسل شد شد نشد نشد. دین کار تا با زان دی بنے کے دین کار تا با زان دی. حدیث کی مرادی کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ والا کار تا دا سے انداز کوا حتی یقال انہو مجنون چی خلق ہوئی چی دا سلی بنے گئی خلق ہوئی چی دا سلی بنے تو خلق دال رو غم اوستے دے دے بلغم اوستے چلی بنے پھر ٹولے پیسے پتہ سیر ختم کرے. صحیح اللہ نے ہوگا دل لے ہونے کی نو دل لے ہونے تا خدای پر نظر کی عقل مند خدای پر نظر کی عقل مند. صحیح شو نو چاچے خدای ہیر کرے اور دنیا دارے پسی تا خدای نظر کی خالی ہونے لے کسن فَصْبِرْ صَبْرْ كَوَا كَمَا صَبْرَا لَكَ صَبْرْ كَرِ اُلُو الْعَزْمِ دَ مَضْبُطْ عَزَمْ مَالِكَ آنُو مِنَ الرَّسُولِ رِقِيقًا بَرَانُ سَسَا وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ أَتْ عُجْلَتْ مُغْوَرَدُ اِذْ پَارَ عَذَابُ یعنی دوس کم پر مکوا چی اینا پی زنا خدای و زی تباہ کی نا ولا تستعجل لهم ذات مکوا کعنهم کویا کے دوئی و مفعام و رضبانی یرونا چی وینی ما آغا عذاب و حدونا چی دوئی سلی وعد کریش ویدا تو دی بدا سی وی کعنهم لم یلبسو لکشی وفن رتے کر پا دنیا کے اللہ ساعتا مگر یو گھنٹا من لہار دو رضی. یعنی معنی دا چې د دوی بخپل حافظه به لاست کی میموری به ختم شي چې کله عذاب ویني د دوی ذهن به کار نه کوي چې موږ دنیا کې څومره وخت تیر کړی یو ځنډه کانهم لم یلبسو ډکه دوی نه تیر کړی په دنیا کې لا ساعتن مگر یو ګنټه من نهار دروازې بلاغ بلاغ مقصود ترسول. الله تعالی وی دا قرآن بلاغ دا مقصد ترسل ان کی کتاب دے دا قرآن تعلق اور سروزہ تھا نسیر ترسل ان کے مقصد تھا بلاغن دا مقصد ترسل ان کی کتاب دے فہل یوجکو اللہ القوم الفاق او دا بلاغ بنا مانا بلاغن دا دوی دا پارا فائنل میسیج دے بلاغن مانا دا دوی دا پارا فائنل میسیج دے چلی قیامت پر انتوں گورے کیفیت دا رسیدی فَحَلْ يُحْلَكُوْ فَسْنُشِ حَلَا قُولِ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ مَگر آتو آقوم الْفَاسِقُونَ چه ده حد نواتون کی ده فسق مانا ده ده حد نواتون کی ده فسق مانا ده ده حد نواتون کی نو خلاصة ده سورة احقا چه ده کتاب اللہ طرف نده او تاس جسا کوئی کما عقیدہ لرئی فدی حز دلیل نشتا قرآن تا سحر وائی حالانکہ دا پیغمبر سنوے خبرہ نہ کہی دا بنی اسرائیل علماء ہم پا دے پوئے دے دا موسیٰ علیہ السلام کتاب ہم دے تائید دے انسان مکلف دے پا دے کی والدین اسر احسان بکئی دا انسانان درجات تو دنیا و آخرت کی مختلف تھی درجات دنیا و آخرت کی مختلف تھی قوم عاد سمر مضبوط خلق ہو چه انکار او تو انجام سشو بلا نور امتنا دا بد انجام پا موقع بوتان و خلاص نکره دا قرآن دا سه حقیقت دی چه جنات و امنا کم خدای چه دا نوی دنیا پیدا کرده دا اغد مرگ نباد انسانان بیا پیدا کرده شی نو پا آخر کی پیغمبر تا حکم چه صبر استقامت کوا عجلت مکوا